عالم با عمل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد صاحب چشتی دامن برکات کو ملا لیا. آپ کے عمل سے قبل انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ استقبال کیجیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه الصدق والصفا والوفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وخافوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق شوق نال اچھی آواز نسلاد و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سلاد و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة العالمين. معزز سنی مسلمان بھائیو، السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد، عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرما دے، نفس اور شیطان دے فتنیاں تو دائمی پناہ عطا فرما دے. جان گرامی، دوسری مرتبہ اس گاؤں دے اندر حاضری ہوئی. دعا گو اللہ جل شان نور صدقہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دا اس محفل کراون والیاں نوں اور سانوں اللہ تعالی کامل ہدایت عطا فرماوے. دوستو، بس چھڈ دو میاں جی انہاں نوں، اے سکول دی پیداوار ہے نہ کتے، تے کدی پیو تو نہیں ڈردے، تہاڈے تو کتھوں ڈرن گے؟ اے استاد نوں لمبا پائی کھڑے ہوں گے. چھڈ دو، چھڈ دو، چھڈ دو، انہاں نو اپا جڑا راہ وکھایا انہاں نو سوائے شیطانی تو لبنی شے کو نہیں. غور نال توجہ نال وقت کافی ہو گیا ہے. یہ سمجھ نہیں لگ سکی بھی محفل نعت خوانی دی سی یا تقریر دی سی. تقریر دی محفل ایڈی لمبی نہیں کری دی. انہاں لوکاں نے جا کے سونا بھی ہوندا ہے. انہاں دی بڑی ہمت ہے, بڑی ہمت ہے ایس ویلے تک دین نو سنن واسطے ہلے بیٹھے نے بیچارے. انہاں دی بڑی ہمت. اوکھا کام ہے دین واسطے بہنا. فلم واسطے پاوے ساری رات ہی لنگ جائے. وہ کیونکہ جڑا ہے اندر دا ساڈا کان ہے نا, ایک گند تے ساری رات بیٹھ رہے نو سواد آؤں گا. اس خبیث نو اللہ والے پاسے تے جنت والے پاسے تے دی عاقبت سورن والے پاسے کھچ کے لیا پہندا. تسا شاعری بھی سنی, نعت خانیاں بھی سنیاں نے. فقیر میرے بارے شاعری دے اندر بھی کافی کچھ ایسا ہے سی جڑا اصلاح طلب سی, اور وہ شاہ صاحب مینوں کہہ گئے نے کہ میں آپ ہی لاہور آواں گا یا میں خط کے ذریعے. وہ فرما رہے سن بھی تسا علیحدگی دے اندر میں دس دیا جی, لیکن رولا اس گل دا ہے کہ جیڑی غلطی علانیہ ہوگی نا ادا ازالہ علانیہ ضروری ہوندا ہے. انہاں نو تے میں دس دیتا کان پھوک تے تساں نے مڑ سارے کچھ نو صحیح سمجھ لیا. ایک تے وہ کہہ رہے سن بھائی درود ہر صورت وچ قبول ہے پاویں جیویں کوئی پڑھے تے جیڑا کوئی پڑھے. تے تانوں پتہ ہے کئی ایسے بھی بےمان منافق ہیں جڑے سنیا تو ایمان والے اور متقی لوگوں کا قبول کرنا وا. یہ تانو انتہائی کسے غلط فہمی اج پایا ہے. جی ملاد واسطے بھی کوئی شرط نہیں ہر صورت اج قبول ہے, درود بھی ہر صورت اج قبول ہے. یہ اپنے ہی مسئلے نے ٹکوسلے نے اسا ریڑی پھرنے ہیں. اساں جدو قرآن پڑھنے آ جدو حدیث پڑھنے آ ہر شاید قبول ہونا استے ایمان شرط ہے. ایمان شرط جنہ کرنا ہے نا جنہ ان جانا ہے وہ چپ کر کے نگل جان تے بعد تقریر دے دوران کوئی نہ اٹھے. جنہ ہنے جانا ہے رجے بیٹھے جے وہ بالکل چپ کر کے جتی پھڑ کے نگل جاؤ تو تہاڈا کسے پلا نہیں پڑنا بھی کتے جانے جی پہ. جڑا جنہاں نو شعور ہے جی جنہاں نو سمجھ ہے تے انشاءاللہ بہن گے چار گلاں سنن گے. تو میں موضوع بھی انشاءاللہ العزیز تانوں اللہ دے پاک قرآن دا سناواں گا. تو غور نال سمجھیا جے پہلی تنبیہ ہے میری کہ ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے. پھر اور شے بھی ضروری ہے کہ فرض خدا دے بھی جان دے نہ چھڑدا ہوئے, ورنہ سیدنا صدیق اکبر اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں جس بندے دے فرض سر ہون اللہ ان دے نفل قبول نہیں کردا. پہلو فرض پورے کرنے پیندے نے. اس موضوع نو تساں سننا ہوئے کیسٹا لگیاں ہون گیاں. میرا ایک موضوع ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت اور شرائط قبولیت. سبحان اللہ. صحیح وال شہر دے اندر وہ موضوع ہویا ہے. وہ سنو گے تو تفصیل لال توانو حقیقت کھل جائے گی. دوسرا ساڈے سٹیٹ سیکٹری صاحب کہہ رہے سن فکر زندہ باد، لیکن سانو رولا اس گل دا جیویں سکول آلیاں نو فکر اقبال دا پتہ کوئی نہیں، نرا ذکر اقبال دا پتہ ہے، اقبال دی فکر دا پتہ لگ جاوے تے باطل دے محلہ تے ایوانا دے اندر زلزلہ برپا ہو جاوے. اقبال دی فکر کی سی؟ اسی طرح اسا اعلی حضرت سرکار دا سلام سنیا، نعتاں سنیا تے سانو انہی پتہ ہے کہ او ایک نعت خاں سی، حالانکہ اعلی حضرت دی فکر اور آپ دا فتویٰ جڑا ہے وہ شریعت مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. اور شریعت مصطفیٰ دے فتوے دے مطابق بیریش لڑکا خوبصورت ہوئے تو او دا حکم لڑکی دا ہے، لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھنا غیر لڑکی دے چہرے وال ویکھنا جائز نہیں. اسی طرح خوبصورت لڑکے دے چہرے وال تکنا شریعت مصطفیٰ وچ جائز نہیں، الا با وقت ضرورت. گل سمجھ آ رہی نہیں؟ اسی واسطے امام اہل سنت کا فتویٰ ہے جس محفل میں خوبصورت بیریش لڑکے داڑی تو بغیر کڑیاں ورگے منڈے نعت پڑھن گے، فرمایا اس محفل میں جانا حرام ہے. گل سمجھ آ رہی نہیں؟ میں چاہنا اسا محفلاں سجانے ہیں انہاں نو بچا لئیے، اسا محنت بھی کریے، پیسہ بھی خرچ کریے، دوروں سفر بھی کر کے آئیے تے وبال لے کے تر جائیے تے مڑ فائدہ کی؟ تے اے میری ابتدائی تمہید سی. شاعر اور نعت خاں نعت پڑھتے نے، الفاظ دے تساں ویکھدے ہو، مضمون تے غور نہیں ہوندا. اصل شے مضمون ہوندا ہے. شاعراں نے ایسی شاعری پیش کرنی ہوندی ہے کہ قوم سمجھے اساں بالکل پکے ٹھکے نیک صالح اور عاشق ہیں، اللہ تے اللہ دے رسول دا ہر فرد پورا پہ کرنے ہاں، مجال ہے جے ساڈے اندر کوئی کمی ہوے اساں جتھے لگیاں ٹھیک لگیاں. اینو آکھدے نے بھئی بھانگ کوٹ کے تے پلا دینی، اگے قوم دا اونج بھٹھا بیٹھا پیا ہے. موڑ انہاں نو جدوں اے سنا دتا کہ بالکل صحیح سولہ نے لگے جے تے مڑ آپ ہی برباد ہونا ہے، اس تے قوم نے عمل چھڈنا ہی نہیں بیڑا. حقیقت اے وے کہ اس قوم نو نشے تو جگاون واسطے کھٹائی درکار ہے. کیڑی کھٹائی؟ جڑی اللہ دے قرآن اور مصطفیٰ دے بیان نے عنایت فرمائی. قسم خدا دی مر گیا پانی ادھر دے دیتے. میری گل تے غور کریا جے، علامہ اقبال قلندر لاہوری مفکر اسلام فرماؤں ہے، شاعر بھی ہے پیدا، علماء بھی، حکما بھی، خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ. مقصد ہے نہ اللہ کے بندوں کا مگر ایک، ہر ایک ہے گوشر ہے معانی میں یگانہ. کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، تاویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. یاد رکھنا مسلمان دا بیڑا ادو پار ہوندا ہے، مسلم قوم ادو اٹھ دیئے جدوں انہاں نو نقصان دا احساس دیوایا جائے اور اے سمجھایا جائے اسا اپنا ہر شے ہر کچھ برباد کر بیٹھے ہاں، جو لٹیا گیا اس خزانے نو لین واسطے اٹھ، مصطفیٰ کریم دے شریعت تے دین دا لڑ پھڑ. جدوں اے فکر پیدا ہوندی اے مسلمان دا بیڑا ادھر ہی پار ہوندا جے خدا دی قسم. وہ سچ فرماندا ہے، ادھر ویکھو ساڈے اندر بڑی پیڑی گل آ گئی ہے. اساں نے کہ جناب اسی جنتی اسا جنتی اسا عاشق کوئی شاعر ایسا نہیں ہوے گا جڑا سمجھے اسا مجرم ہے کوئی مولوی ایسا نہیں ہوے گا جڑا قوم نو سمجھاوے او بیڑیو لٹے پیا جاگو علامہ اقبال فرماندا ہے واہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا وہ آندا ہے کہ لٹے بھی پینے اتوں احساس بھی کوئی نہیں جھگا برباد ہوئے لٹیا ہوئے احساس ہوئے تے بندہ تلاش کرتا ہے نا تو جنہیں سمجھنا ہے میرے سب کچھ گھر دے اندر پیا ہے تو گھر چ ہوئے شاید کوئی نہ تو مڑ اس نے کدی تلاش نہیں نہ کرنا ہن تو گل سمجھی اج اساں شاعری تے مغرب چڑھ گئے پیراں دے آستانیاں تے جاؤ تے میراثیاں دے مگر چڑھ گئے ڈھولے تے پیا کٹیندا دنیا گئی ہدایت دا راہ لین واسطے کو جنت دا راہ لبے ساری زندگی دنیا دے کماں وچ مصروف ہے آستانیاں تے جائیے چلو کوئی دین دا کم کوئی اگلے جہان دی فکر پیدا ہوئے اگوں گئے تے میراثی تے شہر بیٹھے نے میراثی ڈھول کٹن والے اوہ نبی پاک سرکار دی کیا شریعت دسن قوم نو کی فکر دیوان اساں قرآن تو جیوے جیوے دور ہویا نا اوہے اوہے بیڑا گرک ہویا ہی ساڈا خدا دی قسم کر کے آنا نہ تیری نجات کسے شاعری وچ نہ تیری نجات دونا جہانا دی کسے میراثی دے ڈھول وچ اگر تیری نجات اللہ دے قرآن تے مصطفیٰ دے بول چے اس تو باہر کوئی شاہ نہیں جی ہاں کچھ شیر ایسے ہوندے نے جڑے شیر قرآن حدیث دا خلاصہ بن کے تے انساناں دے ضمیر نو جگا چھڑ دے نے جڑے شیر قلندر لاہوری لکھے نے علامہ اقبال نے تو گل سمجھا جے اے میرے سامنے اللہ دا قرآن سن لو گے جس موضوع تے تواڈے نال میں گفتگو کرنا چاہنا اللہ دے قرآن دے حوالے نال اس موضوع دا نام ہے اللہ اور اس دے عذاب دا خوف تے ڈر سبحان اللہ کی نام ہے موضوع دا اللہ دے عذاب دا اللہ دا خوف سمجھ لو اے ساڈا اج دا موضوع ہے تے سناونا قرآن مصطفیٰ دا بیان تے حضور دے صحابہ دی گل سبحان اللہ اساں اج جنتی بنے بیٹھے ہاں اپنے آپ نو ہر بندہ ایو سمجھدا ہے میں بخشیاں وا جس کلمہ جو پڑھ لیا تے ہور پچھا گل رہ گئی کوئی ہن میرے کول اللہ دا قرآن سن لے سبحان اللہ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماؤندا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ ولا یجد لہو من دون اللہ ولی ولا نصیرا اللہ وحدہ لا شریک مولا کلام مجید دندر ارشاد فرماؤندا ہے اس آیت کریمہ دا شان نزول سن لے کدوں اتری سی کیویں اتری آیت کریمہ کچھ صحابی بیٹھ گئے توجہ رکھنا کچھ صحابی بیٹھ گئے کچھ یہودی بیٹھ گئے کچھ عیسائی بیٹھ گئے ہن سارے آپس فخر کرنا شروع کر دیتا صحاب جڑے مسلمان سن انہوں نے آخیا جنت اساں جانا جڑے سن جناب یہودی انہوں نے آخیا جنت اساں جانا اساں نبیاں دی اولاد تے پاکاں دی اولاد آں، ساڈا کم اے جنت دا ہوراں نال واسطہ ہی کوئی نہیں، اساں ابراہیم خلیل اللہ دی نسل دے وچوں ایڈے پاک صاحبزادے اساں وا، انہاں اپنے آپ دا فخر کیتا نصارا آکھیا ساڈا رشتہ تے حضرت موسیٰ کلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال پیار لدا اے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے سجدے کر گئے، ہاں جی آپ جڑی سولی تنگی چ گئے نعوذ باللہ، انہاں دے مذہب دے مطابق او سانو بخشوا کے تر گیا، اساں بخشیا اساں جنت جانا اے۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ساریاں نو جواب دتا، اللہ نے جواب دیتا فرمایا لے سب امانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوء یجز به، فرمایا نہ تے اے مسلمانو تہاڈیاں آرزواں پوریاں ہون گیاں، ہاں جی نہ تہاڈیاں آرزواں دے مطابق ہونا جے، ولا امانی اہل الکتاب نہ جناب اہل کتاب دیاں آرزواں پوریاں ہون گیاں، جویں او پے آخدے نے جنتی اساں واں، اے پے آخدے نے جنتی اساں واں۔ اللہ فرماؤدا ہے مئی عمل سواری یجزا بہی، جیڑا بندہ بھی پہلے عمل کرے گا وہ جس قوم دا ہوئے گا، بھاویں مسلماناں وچوں بھاویں یہودیاں وچوں بھاویں عیسائیاں وچوں، اللہ دا قرآن فرماؤندا ہے مئی عمل سو ائی جزا بہی، جیڑا پہلا عمل کرے گا انہوں بدلہ ضرور دتا جاوے گا، انہوں سزا دتی جاوے گی، ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اللہ تو سوا او دا کوئی مل جناب دوست نہیں ہونا، او دا کوئی مددگار نہیں ہونا، کی مطلب اللہ سونا جے دے تے مہربان ہوندا ہے ولی او دا ہی وسیلہ بن جاندے نے، جے دے تے اللہ مہربانی نہ کرنا چاہے او دے تے کسے دی جرت نہیں، نہ کسے نبی دی نہ کسے رسول دی نہ کسے ولی دی، او دے تے مہربانی کرا لین اللہ دیا بندیا، اج اساں سمجھنے اساں اللہ نال ٹکر لانگے اللہ نال متھا لا لانگے، اگو ساڈے وجڑے مرشد بیٹھے نے انہاں دے جدو گوڈے پھڑ لے جدو جتیاں سدیاں کر لیاں انہاں سانو آپے جنت لے جانا وے، خدا دی قسم کر کے آنا اے یہودیاں والا نظریہ جے، اے عیسائیاں والا نظریہ جے، مسلماناں دا عقیدہ نہیں جے، او مسلمان عقیدہ رکھدا اے اساں مدنی دی تابعداری کران گے، اساں دین اسلام دے چلاں گے، اساں رب نال ٹکر لین والے نہیں، اساں اپنے رب تو ڈر کے رواں گے، ڈرنا ساڈا کم اے، اگو جناب جدوں ڈراں گے اللہ سونا ساڈے تے مہربان ہوے گا، پھر مہربانی کر دیا اللہ اپنے نبیاں نو وی وسیلہ بنا دے گا، ولیاں نو وی وسیلہ بنا دے گا۔ قربان جاوا اللہ دیا بندیا توجہ فرمایا، اللہ دا قرآن جڑا اینو نہ مننے اوہی بےمان شیطان ہے، رب دا قرآن ہے ویکھ سورہ نساء میں پڑھیے، ہاں جی جدو فخر پہ کر دے نے اج اوہی فخر ساڈے وچ آئے کھڑے نے، ہاں جی میں کئیاں مقررہ مولویاں تو سنیا جڑے ہزاراں روپے لے کے پہلو آوندے نے تے دین ویچ کے جاندے نے، تینو جہنم دا راہ دس کے جاندے نے، انہاں تو سنیا انہاں آکھیا وہابیاں جہنم جانا ہے، ساڈے نال جہنم دا تعلق ہی کوئی نہیں، اساں تے جدو جاواں گے مدینہ دا تاج دار سانو آپ ہی جنت لے جاوے گا، میں کیا بھائی مانو تے اوہی فخر آ گیا جڑا اس لئے کئی کار بیٹھے سن ایمان دیاں کمزوریاں والے، اللہ انہاں نو جواب دیتا سی، اج میں اوہی جواب تینو پڑھ کے پیار سنانا وا، فقیر دی گل غلط ہوئے زبان کٹ لیں، جے اللہ دا قرآن نہ ہوئے خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے، اللہ فرماؤدا ہے پیا پھر کوئی تہاڈا ولی نہیں ہوئے گا، کوئی تہاڈا مددگار نہیں ہوئے گا، اگر تانو مددگار ملن گے ادو ہی ملن گے جدو اپنے مولا دے تابے دار بن جاؤ گے، مومن بن جاؤ گے، اللہ تو ڈرن والے بن جاؤ گے۔ توجہ فرما جناب، ہن میں تینو حبیب خدا محبوب خدا دی خود گل سنا دینا وا، اللہ دا قرآن کھول کے ویکھ رب سونے نے سچ بول بولے نے صدقے جاواں رب دے قرآن مجید تو جدے اندر ساڈے اللہ سونے نے ہر حال رکھ دیتے نے ہر فتنیا تو نجات دے رستے دس دیتے نے اللہ قرآن نے فرماؤں دا ہے او میرے حبیبا تو فرما دے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم اللہ سونے نے چار تھاواں دے اوتے قرآن مجید دے اندر اپنے پاک حبیب نو حکم فرمایا ہے اے میرے سونے محبوبا تو فرما دے کی فرما دے ذرا گل ہوش نال سنیا جے مت سمجھے میں تیرے سامنے ڈرامہ پیا پیش کرنا خدا دی قسم ساڈی مت ماری اساں ڈرامے نو حقیقت سمجھ کے ویکھنے ہیں ساری دیہاڑی ڈرامے نوں ویکھنے ہیں جے میں سچ ہونا ہے اور جڑا دین حقیقت ہے قرآن نو ڈرامہ سمجھی کھڑیا خدا دی قسم کر کے انا اللہ دا قرآن پڑھ کے ویکھ اللہ سونے نے اپنے حبیب نو فرمایا قل انی اخاف محبوبا تو فرما دے میں ڈرنا وا سبحان اللہ اکے دی گل پیا کرنا پتا ہے سبحان اللہ اے حبیب خدا دی گل ہے سبحان اللہ جنہاں دی شفاعت دے سہارے اسا لینے نا اس محبوب دی گل ہے میرے حبیبا فرما دے سبحان اللہ انی اخاف ان عصیت ربی سبحان اللہ عذاب یوم العظیم محبوبا فرما دے میں ڈرنا وا اگر میں اپنے رب دی نافرمانی کراں گا تے میں اس عذاب تو ڈرنا وا جڑا وڈے دن وچ آونا ہے جڑا عذاب قیامت نو آونا ہے اللہ دے بندیا حالانکہ نبی معصوم ہوندے نے تے پھر سید الانبیاء دے کول کتھوں گناہ ہو سکدا ہے ہاں جی صدقے جاواں جنوں اللہ نے گناہاں تو معصوم بنا کے بھیجیا ہے مگر او رب سونا بے نیاز جو ہے حبیب خدا نو پیا فرماؤندا ہے حبیبا تو فرما دے اگر میں اللہ سونے دی نا فرمانی کرانگا مینو ڈر لگ دے اس دن دے عذاب دا جڑا وڈا دن آنا ہے اللہ دے بندیا ایتھے اللہ نے فرمایا اپنے حبیب نو اے مگر گل ساڈے نال پیا کردا اے اللہ فرماؤں دا ہے تو فرما دے حبیبہ امت نو پتہ لگ جاوے جدو خود حبیب خدا پہ ڈر دے لے اللہ سونے دے کور پھر امت کیوں نہ ڈرے اج ایسا ڈر لا کے سٹی بیٹھے ہیں ہر شہد ڈر اج ساڈے دل دے اندر ہاں جی امریکہ دا ڈر ساڈے دل دے اندر ہاں جی جناب کتیاں بلیاں دا ڈر ساڈے دلاں دے اندر پہ گیا مگر خالق کے کائنات جدے قبضے دے اندر ہر کسے دی جان ہے سارے تو وڈی طاقت جو دیئے سارے تو وڈی قدرت جو دیئے ہاں جی جتھے نبی روندے ٹر گئے نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیغمبر اللہ دی بارگاہ وچ خوف دی وجہ نال ان روندے سن آپ دے روندے روندے آپ دیاں گلاں مبارک دے اتے قربان جاواں آنسواں دے وگن دے نالیاں دے نشان پے گئے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیغمبر حالانکہ اللہ دے پیغمبر بخشیاں روحاں ہوندیاں نے مگر سچ فرماندے نے بابا بلے شاہ بلے شاہ فرماؤں بھروسا کی اشنائی دا ڈر لگدا بے پرواہی دا بھروسا کی اشنائی دا ڈر لگدا بے پرواہی دا قربان جاوا اللہ دا ولی ہوئے بھاوے نبی ہوئے خدا دی قسم کر کے آنا جنا رتبہ ودھدا جاندا اے اللہ دا خوف اونا ودھدا جاندا اے بلکہ اللہ نے مومنا واسطے فرمایا ہے وخافو نے ان کنتم مؤمنین اللہ فرماؤں دے اگر تسا ایمان والے جے مڑ تو ہڈے تے ضروری ہے میرے تو ڈرو کی کرو میرے مدینہ دا تاجدار فرماؤں دا ہے آج سبحان اللہ سونے نبی فرماؤں دا لے جڑا بندہ اپنے رب تو ڈر دا ہے ہر شے اس بندے تو ڈر دیئے تے جیڑا بندہ اپنے رب تو نہیں ڈردا مڑ اللہ سونا ہر شے تو اونوں ڈراؤندا ہے اے حدیث پاک دا مفہوم تیرے سامنے پیش کیتا ہے اور قربان جاواں میرے نبی دے یار رب تو ڈردے سن مڑ دنیا دیا بادشاہیاں میرے حضور دے یاراں کول ڈردے سن پاوے زمانے دیاں جڈیاں وڈیاں طاقتاں ہے سن او ہر ایک طاقت حضرت عمر بن خطاب دا نام سن کے بادشاہ اپنے محلہ دے اندر بیٹھ کے کم دے رہی دے سن حالانکہ انہاں دے کول کوئی ایٹم بم تے کوئی نہیں سی او بے لیا ایٹم ساڈے کول اے پھر ڈر وی کافراں دا ساڈے کول اے محلہ دسیا جی بھائی امریکہ ساڈے کول ڈردا یا اسی او دے کول ڈرنے ہیں سپاہی ویکھ لئیے نا اسی جڑا مولوی آسے شیر بنیا کھڑا ہوئے نا ایک سپاہی نو ویکھے تو اوہدی جان نکلن لگ پئی خدا دی قسم کر کے آنا میں ہر بار آزمایا خدا دیا بندے اصل کے جاواں نہ مومنا تو یاد رکھ لے جنہ چیر ساڈے اندر اللہ دا خوف نہیں جاگے گا اوناں چیر اساں نہ دنیا تے ور سکاں گے نہ آخرت وچ بچ سکاں گے آپ دنیا وچ وسن دا طریقہ اکو ہی ہے جیڑی دنیا جڑے مسلمان رب تو ڈر جاندے نے او اپنا بیڑا دوواں جہاناں وچ تار جاندے نے آنکھیں دے سلطان باہو دی زبانیں سنا دے سلطان العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماؤں دے طلاباً یارا توکل والا اتتھی مردانا تریے رب تو ڈر جاندے نے اپنا بیڑا دوواں جہاناں وچ تار جاندے نے آنکھیں دے سلطان باہو دی زبانیں سنا دے سلطان العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماؤں دے نے طلاباً یارا توکل والا تھی مردانہ تریے جتھے پون اے غضبی دیا لہرا جتھے پون یارا غضبی دیا لہرا اتے قدم اٹھائی دھریے انما اسرے یسرا نیایا اتے چیتی اسے ور کریے درگاہ باہو او بے پرواہ بارگاہ باہو اتھے رو رو حاصل بھریے بندے توجہ فرما اللہ دا قرآن پڑھ دیا سبحان اللہ توجہ ہے کوئی نہ پہلو سچیاں گلا اللہ دے قرآن دیا سنا وا اللہ فرماؤں دے وفی کل وعد یحیمون اللہ فرماؤں دے شہران دا کام میں ہر وادی اچ گھس جاندے نے بھامے گھسن والی ہوئے تے بھامے نہ ہوئے خدا دے بندیا توجہ فرما اے رب دا قرآن اے اے دا سچا بیان اے کی اللہ فرماؤں دے پیوا مائی اسرف حل یوم ایل فقد رحم وذالک اول وذالک الفوز العظیم میرا رب فرماؤں دے میرے حبیبا فرما دے میں ڈرنا ہوں جے میں اللہ دی نافرمانی کیتی جے رب دا کوئی حکم میں ٹال لیا تے میں ڈرنا وا وڈے عذاب وچ پے جاواں گا وڈے دن اللہ قیامت والے دن نو وڈا دن آکھ دئی توجہ فرما کے رب فرماوندا اے فرما دے حبیبا وا مہی اسرف علو جس بندے تو اللہ نے او عذاب قیامت والا پھیر لیا سمجھ لو اللہ فرماوندا میں او دے تے مہربانی عظیم کر دتی اے وذالک الفوز العظیم تے اللہ فرماؤندا ہے جیڑا بندہ قیامت والے عذاب تو بچ گیا سمجھ لو ایہی وڈی کامیابی ہے سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے کیڑی وڈی کامیابی ہے اللہ دے عذاب تو بچ گیا ذرا بولو تے صحیح نا ہاں وڈی کامیابی ان سمجھ لے اج دی بولی وچ کر دے اللہ فرماؤندا ہے ترقی اوہی پا گیا جیڑا میرے عذاب تو بچ گیا خدا وحدہ اولا شریک مولا دی قسم قدر ویخ وکذا اگر رب پہ فرماؤں دائی وکذا لکا اخذ ربی کا اذا اخذ القرآن وحی ظالمت الا اخذہ علیم شدید الا فی ذالک لآیا لمن خاف عذاب الآخرہ ذالک یوم مجموع له الناس وذالک یوم مشہور ذرا گونج پا جائے سبحان اللہ اے او سونے سونے کلمے زبان نال بول اس زبان دی کوئی قدر مولا کائنات دی بارگاہ وچ لکھی جاوے صدقے جاواں اللہ فرماؤں دے جدو میں پھڑنا وا جی میں پہلیاں پنڈاں دے وستے تے شہراں نو پھڑیا سی میں ایویں لوکاں نو پھڑنا وا کدو جدو ظلم کردے نے فرمایا زیادتیاں کردے نے ساڈیاں نافرمانیاں کردے نے اسا ایویں پھڑنے اللہ فرماؤں دے میرا عذاب پکڑ بڑی سخت جے الا اخذہ علیم شدید اللہ فرماؤندا ہے میری بکڑ بڑی سخت جے ان فی ذلک لآیا فرمایا جڑیاں جڑے پنڈ شہر میں پہلو غرق کیتے نے عذاب بھیجے نے جتھے جتھے فرمایا اوتھے ویکھ لو سبحان اللہ تانوں میریاں نشانیاں نظر آون گیاں سبحان اللہ وہ بھی تواڈے وانگو شہراں وچ وسدے سن محلاں دے اندر بیٹھے ہوندے سن اللہ دے بندیاں کوئی آکھدے نے جناب جی دہشت گردی ہو گئی فلانا محل ڈگ پیا کوئی آندا جناب جی ورلڈ ٹریڈ سینٹر ڈگیا دہشت گردی ہو گئی کوئی آندا جناب جی امریکہ نے فلان جگہ تے حملہ کر دیتا قسم وحدہ اولا شریک مولا دی اصل پچھو ڈور رب کھچدا ہی اگو لانتی کھردلے نے دگر دلے کٹھے ہوئے کھلے نے اللہ دی مخلوق نو رب والے پاسے ذہن نہیں پجار دیندے ایو ہی سمجھائی کھلے نے بس دہشت گردی ہو گئی میں پوچھا گا دہشت گردی کیوں ہو گئی اساں عذاب دے لائق بنے اساں سلاماں دے لائق مستحق بن گئے پھر مولا کائنات نے ساڈے تے ون سوانے عذاب اور اللہ دے عذاب اینے نہیں جے خدا دی قسم کر کے آنا رب دنیا وچ وی اپنی نافرمانی دیاں سلاماں دیندا جے آخرت دے اندر وی سلاماں دیندا جے اس دنیا دے اندر اللہ دے ون سوانے عذاب جے مثلا اللہ سونا دنیا وچ جدوں بندیاں دے نافرمانی دے عذاب دی عذاب دیندا فرمانی دی سزا دیندا ہے او دی ایک سزا دا طریقہ ہے جے انہاں بندیاں دے دل ضمیر مار چھڑدا ہے توجہ نال سمجھا جی اللہ دیاں سزاواں دنیا وچ وی آوندیاں نے تے آخرت وچ وی ہاں بس تسی سمجھی بیٹھے ہو اسا سائنس دے قلعے وچ بہ رہے ہاں سائنس دان ساڈی کچھ چ بیٹھا ہے لے تے سانو کچھ ہون پیا دیندا چلیا خدا دے قہر عذاب تو تے سائنس دان نہیں بچ سکدا دوجا کسے دی کی ضرورت ہونی سن اللہ دے عذاب اور قہر تو کوئی دنیا دی سائنس نہیں بچا سکدی اگر بچا سکتا ہے میرے نبی دے دین دا کوٹ بچا سکتا ہے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے جان اسلام پہلا عذاب دنیا تے رب جدو دیندا ہے بندے نو گناہ دی سزا دا او دا ضمیر مار چھڑدا ہے دل اندھا ہو جاندا ہے نہ اونوں ایمان دی فکر رہندی نہ اونوں غیرت دی فکر رہندی نہ اونوں عزت دی فکر رہندی نہ اونوں جناب جی گناہ تے نیکی دی تمیز رہندی نہ اس نو برائی تے خیر برائی تے نیکی دی تمیز رہندی نہ خیر تے شر دا فرق سمجھدا ہے او بندہ جڑا دل مر جاوے پہلا عذاب سارے عذاباں تو سخت دل دا مر جانا ہی جیڑا بندہ مولا کائنات دا فرما بردار ہوئے او دا دل ایویں زندہ ہوندائی جیویں حضرت شیر ربانی دا دل زندہ سی ہائے ہائے ہائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری غلام ہے غلام ہے سبحان اللہ توجہ فرما اللہ دے بندے آؤں اللہ دے پیارے جنہ دا دل زندہ ہوندا ہے آکھنا سبحان اللہ اج سانو تمیز کوئی نہیں رہی غیرت بے غیرتی دا فرق نہیں پہ سمجھدے دشمن سجن دی پہچان نہیں رہی دشمنوں نو سجن سمجھی بیٹھے ہیں سجنہ نو دشمن سمجھی بیٹھے ہیں خدا وا دولا شریک مولا دی قسم ہے یہود و نصارا کافر ساڈے پکے دشمن ساڈی جان دے وی دشمن ساڈے ایمان دے وی دشمن ساڈیاں عزتاں دے وی دشمن تھاں تھاں تے مسلماناں نو ذلیل تے خوار کراون تے زور رکھی کھڑے نے اللہ دا قرآن فرماؤندا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا اللہ فرماتا ہے اے ایمان والے ہو کون مولویاں نو نہیں پیاکھدا تو میں تیانے آئے داڑی رکھاں گے اللہ پھر ساڈے نال گل کرے گا. مولوی جی داڑی رکھ لئیے مڑا سا جھوٹ بھی بولنا اساں تے سائے فراڈ لاونے نے داڑی جو رکھ لئیے مڑ تو بریک لگ گئی. جواب دیندے نے کہ کوئی نہ ایمان نال دسیا جی ہر چوتھا بندہ او مولوی جی ہلے وقت مڑ تین پتا ہے آپ دنیا دار لوگ ہیں داڑی جو رکھ لئیے تو مڑا آپ جھوٹ بھی بولنا ہوا ہے جی سائے فراڈ چکر بازیاں کرنی نے تو داڑی رکھ لئی تو مڑ تو بریک لگ گئی ہر شہر اے اساں بےمانا بےمان بڑا کلا ہے. خدا دی قسم کر کے آنا سن لے جس بندے نے سوچیا میں داڑی رکھاں گا جھوٹ تو پھر بچنا ضروری ہے ورنہ میرے ہاتھ جائے تو ہی کھڑی عرش ہے وہ حضور دا امت ہی نہیں رہا. جن نے کلمہ محمدی پڑھیا ہے نا وہ بھاوے داڑی رکھے بھاوے نہ رکھے مصطفیٰ دی طاعت فرما برداری فرض ہو گئی. جے فرض نہیں سمجھیا تو ایمان لو خارج ہو گیا ہے. اوے چلیا مدینے دا تاجدار داڑیاں والیاں دا خالی رسول نہیں مدینے دا تاجدار تے عرشاں فرشاں دا رسول ہے. اسا چنگی سلطنت دتی کھڑے حضور نو چنگی رسالت دتی کھڑے ہاں سونے اسا اس لیے تیری تاعت کراں گے جسلے داڑی رکھ لئی آپ تے حضور دی امت تو ہی خارج ہوئے کھلے ہاں. خدا دیا بندیا توجہ فرما ہن میں تیرے سامنے بات عرض پیا کرنا ساڈا ضمیر مر گیا. اللہ فرماؤندا ہے اے ایمان والو اپنے تو سوا غیراں نو اپنا رازدار نہ بنایا جے. یا اللہ کیوں لا یعلونکم خبالا کیوں ڈر کیوں گیا جی خیر تھی دیکھا جی ترقی میں ماڑی جی چلکی دے تو تھی جان نکل پی جی یہ تو ترقی تے تراک کھانے جی یہ ترقی تے لئی کھڑی تراک گئی جی ہاں خدا دی قسم کر کے اللہ مینو ایک کہندا مولوی جی ویکھو ترقی آ گئی جے نہ ہوندی بتی سپیکر نہ ہوندے تے جناب پہلو آواز کتھے آ کے بمشکل جا ہن تے بڑی دور تک اٹھا اٹھا میل تک آواز پی جاندی ہے. میں کیا بلیا اے سپیکراں دی ترقی تے ضرور ہے مگر دین تے مسلمان دی نہیں. آندا کیوں میں کیا پہلو اذان دی آواز مسیت تو با مشکل چار گھراں تک جاندی سی پر نمازی پندرہ میلاں تو آندے سن. ہن ایڈا بےمان ترقی سانو ولیٹی کھڑی ہے آواز جاندی اٹھا میلاں دے جمعہ تے نماز پڑھن واسطے گوانڈی نام مراد نہیں آؤں دا ایمان لال دسیا جی بہلی ترقی تے او سی صدقے جاواں کہ مدینے دے تاجدار دا دین سنن واسطے سینکڑے میلوں دے سفر کر کر کے جاندے سن. بہرحال بیلی یار توجہ فرماؤ اللہ پہلا عذاب دنیا دن دئی گناہ دی سزا دا ضمیر مر جاندے اج ساڈے ضمیر مر گئے تائیوں سانو غیرت بے غیرتی دا فرق نہیں رہا تمیز کوئی نہیں رہی. کیویں میں گل کرن لگا توجہ نال سنو گے پرسو شجا بات کیتی ہے رات لاہور کیتی ہے اج تواڈے سامنے پہ کر بیٹی عزت سر دا تاج ہوندی سر دا تاج ہوندی اے دے پیچھے جان دے دےوے تے شہید ہو جاندا ہے. سبحان اللہ عزت پیچھے جان دین والا مگر اج پتا کی ہے جویں نائیاں دی دیگ نہیں ہوندی جیڑا مرضی کرایہ تے لے جائے یہ ساڈی عزتاں دا حال ہے. اس پی سی او دے بیٹی بیٹھی تنخواہ تھوڑی اگلا آ گیا انہیں آخیا میرے دفتر بعد بیٹی او لے گیا پیو گھر بیٹھا ادو اگلا آ گیا انہیں آخیا ساڈے دفتر بھیج دے بس ڈیبل بٹھا دے ایئر ہوسٹس بنا دے جہاز بٹھا دے سکھ نو مٹھیاں بھرے گی بوتل پیپسی دی کھول کے پلاوے گی اور لعنت پے گئی اس قوم دے اوتے جس عزت جیسی قیمتی شے نو نائیاں دی دیگ وانگو کرائے تے چلائی پھردا ہے قسم وعدہ الا شریک مولا دی اگر ساڈا دل زندہ ہوندا اس دا گھر بیٹھیاں ہوندیاں اسا کما کے عزت دی جھولی وچ آن کے رکھ دے سبحان اللہ ایمان نال دسیا جی فقیر گل غلط کیتی ہے یا صحیح کیتی ہے اسا جاننے اپنے منہ نال او جی عورتاں تے مرداں نو شانہ بشانہ چلنا چاہیے آنے کہ نہیں تے شانہ بشانہ دا کی مطلب ہوندا ہے ہائے ہائے صدقے صدقے ہائے ہائے ہائے ایک ہوندے نے ڈلے ایک ہوندے نے کھڑ ڈلے ایک ہوندے نے ڈگڑ ڈلے دلے آدی تر بنکیاں جو خدا دی قسم کر کے آنا دلہ آ جڑا بےغیرتی نو حرام سمجھے تے مڑ کرے پھر دلہ آ جڑا بےغیرتی نو جائز سمجھ کے کرے دگڑ دلہ آ جڑا بےغیرتی نو ترقی سمجھے سمجھ آ گئی نے قسم دی ہوں ایمان نال دس ہوئے مسلمان تھی پہنے اس واسطے پہ پڑھا ہے او جی میں پڑھا لوا تاکہ شانہ بشانہ موڈے نال موڈا جنہ چر موڈا مار کے نہ آوے مڑ مزہ ترقی تو ہوں کو نہیں چر پجاروں سے آؤں کو پجاروں سے ادو آدی جدو پانچ سات موڈے مار کے آئے اخبار سکولوں دیا کتابیں لکھا عورتوں کو شانہ بشانہ چلنا چاہیے عورت کو برابر کام کرنے چاہیے جتھے مرد بیٹھا نال عورت بھی کھہ کے بہنی چاہیے اسمبلی دے اندر بھی بڈھی نہ آ لو اچھا شانہ بشانہ تے نال ہوئے میں کہو بھائی مانو یہ مسلمان حالے یہ جیندہ ہے پھر یا وہ تعلیم بیٹی پڑھتی ہے اور آپ تعلیم پہ سمجھنے آنے آپ شانہ بشانہ جس لفظ لکھیا سی حاکے بنتا سی اس لفظ لکھن والے نو گولیاں مار دو وہ بغیر تو ساری بیٹی دے بارے پہ آخ لے جے ٹی وی تے بولدا کنجر اٹ چک کے ٹی وی بن دے کہ ساڈی دھی بہن دے بارے اجے لفظ پیان ساڈی دھی تے او سی جڑی کدی سیدہ خاتون جنت وانگو گھر دا چراغ بندی سی مڑ جڑا پتر جمدی سی او بابا فرید ہوندا سی جڑا پتر جمدی سی صلاح الدین ایوبی ہوندا سی جے صلاح الدین ایوبی دی انگریزاں نال جنگ ہو گئی انگریز کہن لگے صلاح الدین ساڈی فوج دا تین مہینیاں دا راشن مکیا ہے ٹھہر جا صلاح الدین نے اپنی فوج نو فرمایا یارو جاؤ تین مہینیاں دا راشن ہتھوں اپنے جا کے دے آو تاکہ کافر نہ سمجھ سانو بھوکھے نو مسلمان مار گئے نے اسا محمد عربی دے غلام ہیں اسا اگلے نو پال کے پھر دسنے شیر خدا کی ہوندے لے اج امریکہ دس دس چالی چالی خردلے رل کے مسلمانوں دے ملکاں نو خالی اسلے تو کرا اقتصادی پابندیاں لوا کے پھر آن کے لٹ مار کر کے تے پھر آندے نے اسی پہلوان تے سپر پاور میں کیا بدبختو اینو سپر پاور نہیں آندے طاقت دے او سی جڑی شیر خدا وچ سی کیونکہ ہاتھ ہے اللہ کا مر ہاتھ ہے اللہ کا مرد مسلمان کا ہاتھ علامہ اقبال فرماندا ہے کلندر لاہوری فرماندا ہے ہاتھ ہے اللہ کا ارے بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کار فری کار کشا کار سان اقبال فرماتا ہے مومن کا ہاتھ غالب ہوتا ہے سبحان اللہ بولو تے صحیح کی ہوندا ہے غالب ہوتا ہے تے جے مغلوب ہو جائے تے سمجھ مومن نہیں رہا آکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ خدا باد ہے اولا شریک مولا دی قسم ہے توجہ فرما اج ساڈے اندر غیرت دی بے غیرتی دی تمیز کیونکہ دل جو مر گیا ہے علامہ اقبال چاہیے فرماؤں ہے دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کو ہلکا چارہ واہ واہ اقبال سمجھ آ رہی نے سبحان اللہ نو پرابلم دی سمجھ تانو اٹینشن دی سمجھے ہن کتھے رہ گئے کلام خدا کلام رسول تے بزرگاں دے کلام نو سمجھن والے ہائے ہائے اقبال فرما دے مومنا دل زندہ کر بولتے صحیح تو دل زندہ دا معنی دس دے دس دیا دل زندہ دا معنی مہر علی شاہ گولڑوی تو پوچھ سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں اے بکی ہلانی یہ دل زندہ نہیں ہوتا اس کو دل جاری نہیں کہتے فرمایا دل زندہ وہ ہوتا ہے جو روے تے آرام نال اللہ دی معرفت دل چ آ جاوے اللہ دی ہاں بے لیا اینو دل زندہ نہیں آندے کہ انجن ہلدا جاوے بندہ اے تے بندہ پیا ہلدائی بندہ جاری اے دل جاری ہو رے بگر بندہ جاری بندہ جاری ہو رہے جس بندے دا دل جاری ہوندا ہے او شیر ربانی وانگو او طرف دا او پھڑک دے نہیں سن او در نہیں سن جاندے تے نہیں سن ہوندے آرام نال بیٹھے ہوندے سن مگر ادرو بیٹھے زمین تے آرام نال ہوندے سن دل مولا دی معرفت دے سمندر اچ غرق ہوندا سی سمجھ آ رہی نہیں سبحان اللہ فقیر دے نقطے سمجھا جدرا ضمیر زندہ ہوے ضمیر دا مر جانا اج انگریز دوست نے عزت لینی انگریزاں دے کول مر جو گیا ضمیر دشمن سجن دی پشان جو نہ رہی جے دشمن سجن دی پشان ہوندی نا تے خدا دی قسم عزت کافر دے بوہے تو نہ لبدے اللہ دا قرآن فرماندا ہے منافق دی نشانی ہے عزت طاقت لبے گا کافر دے کول تے فرمایا مومن دی نشانی ہے عزت اور طاقت لبے گا میں رب دے کول دوجا عذاب اللہ دا ہوندا ہی توجہ فرما دنیا دے اوتے اللہ دا عذاب ہوندا ہی دوسرا لا علاج بیماریاں لگ جاندیاں تو اسا سمجھیا وائرس آ گیا اج کل سائنس دال نے او جی وائرس آ گیا فلانا وائرس آ گیا میں کہ نام مرادو تے وائرس کیوں آ گیا اینو کہیں بھیجیا تے آیا ہے ساڈے پیو دادے تے وائرس کونی سی اے جڑا بلڈ پریشر ہے یہ پتا جی کس سن نے شروع ہویا ہن جنو ویکھو مولوی جی میرے نال گرمی نال نہ بولی کیوں میں بلڈ پریشر دا مریض ہاں کدھر تاں نہ ہو جاوے خدا کی قسم کر گیا ہر چوتھا بندہ بلڈ پریشر دا مریض ہے آپ سمجھیا کہ یہ وائرس ہے یہ وائرس نہیں یہ خدا کا عذاب ہے کیا ہے لا علاج بیماریاں یہ عذاب خدا ہوندا جے مومن نو بیماریاں پہلے لگدیاں سن مگر ایسیاں بیماریاں ہوندیاں سن جیڑیاں بیماریاں شیر ربانی دی پھوک نال ٹر جاندیاں سن یا دیسی حکیم جڑی بوٹی چا دس دسی تے ٹر جاندیاں سن ہن ڈاکٹر وی علاج کرن تے لا علاج حکیم کرن تے لا علاج وجہ کی ہے خدا جب دین دا ارادہ رکھی بیٹھا ہوے مڑ کیڑا جڑا پھاٹک اگوں سٹ لوے رب نو کوئی پھاٹک نہیں او ڈک سکدا قسم وعدہ اولا شریک مولا دی او دے اگے اکو ہی شے چلدی ہے جدوں بندہ رو کے فریاد کردا ہے مولا مہربان ہو جاندا ہے اللہ دیا بندیا کینسر لا علاج بیماری لگ گئی بلڈ پریشر لگ گیا ادھر شوگر لگ گئی اج چوتھے بس ہر ایک ضلع دے اندر ایک شوگر مل لگی کھڑی ہے لگی جے ایک ضلع نو شوگر لاؤن واسطے شوگر مل ایک کوئی کافی دوجی دی لوڑ اللہ دی مہربانی نال نہیں پین لگی جنوں آندے نے ترقی ہو کی ہو گئی ترقی تے بے اس لعنت دی ہوئی ہے جڑی ساڈے گل پئی کر کے پتہ جے انسان میرے خیال 80 یا 75 چ شوگر پیدا ہوئی ادو پہلا کون نہیں سی آپ نہ سوچیا سانو تو خردلیا انگریزا سوچن دتا ہی کوئی نہیں نا انہیں پڑھائی یہو جی پڑھائی بھی ساڈا تے ضمیر دل لندھا ہو گیا سمجھ سانو کیڑی شاید ہی آوے مدینے دے تاجدار تو پوچھ میرے آقا نے فرمایا جدوں بے حیائی تہاڈے وچ عام ہو جاوے گی بے حیائی میری امت تے چالانیاں ہو گئی سرعام اللہ انہاں نوں انہاں بیماریاں وچ مبتلا کرے گا جیڑیاں انہاں دے پیو دادیاں وچ کوئی نہیں سن اے حضور سچ فرمایا ہے کوئی نہ خدا دی قسم کر کے آنا گھر گھر چکلا کھلیا جنو ٹی وی آخ دے نہیں شیشے دے اولے چکلا ہے کوئی فرق نہیں گھر گھر تھا تھا دے پارکاں چ دھی سکولے چھڈ آنے پچھو موٹر سائیکل تے آؤں بہا کے منڈے لے جاندے نے ساری دیہڑی پار آ کے سکول دے اندر پکنک شو پیا ہوندا ہے ایک ہیر تے دوجی رانجا کڑی ہیر بن جاندی ہے کڑی رانجا بن جاندی ڈراما تے فلم پہ سکھائی دی تھا تھا یہودی چاہتا سی انہاں دی عزت گھر کیوں بیٹھی ہے جے گھر بیٹھے گی تے کسے دا ہاتھ نہیں اپڑے گا سیاڑے آدھے نے گوشت دی پلیٹ بازار چ رکھ دے ہر کتا منہ مارے گا کوئی نہ بول تے صحیح تے ایک پائیا گوشت واسطے 20,000 دا فرج دے دیتا ہے مکھی نہ بہ جائے جراثیم نہ پہ جائے پاک گوشت دی عزت کرن واسطے 20,000 لئی کھڑا ہے عزت دا گوشت بازار ہے تے کتیاں دے منہ وچ پھردا مت کسے نہیں دینی اے مت آنی ہے تے محمد عربی دے دل تو آنی ہے اے کملی والے سرکار دے درے دولت تو آنی ہے جڑے انسان دے واسطے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اور سونے سا تینو سارے جگہ دے واسطے رحمت بنا بھیجیا ہے تے مڑ رحمت والے محبوب دے کم شریعت دے سارے رحمت والے لے کی خیال ہائے ہائے ہائے کام آپ رحمت والے جدوں گل سمجھیے مسلمان کوئی آدھے نے بے وقوف اصا برخے پوا کے لے جانے پھر سکولے چھڈ آنے میں مثال دتی ہے اے دس گوشت دی پلیٹ دے اتنے پونا پا کے کتیاں اگے چھڈ آئے جنہ کتیاں پلیٹ مودی کر لینی ہے انہاں دے کول پوڑے نہیں پاڑے جاندے گل سمجھ آ رہی نے خربوجیاں دے ٹوکرے دے اتے کپڑے پا کے گدڑاں دے اگوں چھڈ آویں وہ تے ٹوکرے مودے ماری کھڑے ہون گے تو کپڑے نہیں پڑی سنے. حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول کرتا لے گئے, حضرت یوسف تے بھرا خون لگا کہن لگے جناب ابو جی ساڈے بھرا نو بگیاڑ کھا گیا. حضرت نے کرتا ویکھیا کسے پاسوں سوراخ کوئی نہیں, کمورا نہیں ہویا, پاٹیا نہیں. آپ نے اپنے پترا نو جواب دیتا, فرمایا پیڈا وانگ حلیمی تری پیڈا وانگ حلیمی تری. اے کملی والے سرکار دے درے دولت تو آنی ہے جڑے انسان دے واسطے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور سونے سا تینو سارے جگہ دے واسطے رحمت بنا بھیجیا ہے تے مڑ رحمت والے محبوب دے کم شریعت دے سارے رحمت والے لے. کی خیال آئے ہائے ہائے کام آپ رحمت والے. جدوں گل سمجھیے مسلمان, کوئی آدھے بے وقوف اصا برخے پوا کے لے جانے ہیں پھر سکول چڈ آنے. میں مثال دیتی ہے, اے دس گوشت دی پلیٹ دے اتنے پونا پا کے کتیاں اگے چڈ آئے, جنہ کتیاں پلیٹ مودی کر لینی ہے انہوں دے کول پوڑے نہیں پاڑے جاندے. گل سمجھ آ رہی نے؟ خربوجیاں دے ٹوکرے دے اتے کپڑے پا کے گبرا دے اگو چھڈ آویں, وہ تے ٹوکرے مودے ماری کھڑے ہون گے تے کپڑے نہیں پڑی سنے. حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول کرتا لے گئے, حضرت یوسف تے بھرا خون لگا کہن لگے جناب ابو جی ساڈے بھرا نو بگیاڑ کھا گیا. حضرت نے کرتا ویکھیا کسے پاسوں سوراخ کوئی نہیں, کمورا نہیں ہویا, پاٹیا نہیں. آپ نے اپنے پترا نو جواب دیتا, فرمایا پیڈا وانگ حلیمی تری بھیڈا وانگ حلیمی تری. او نیت دے بگیاڑا او کرتے دا توں ادب چ کیتا تے یوسف کھاگے او سارا, او کرتے دا توں ادب چ کیتا تے یوسف کھاگے او سارا. خدا دیا بندیا جڑے عزت دے لٹیرے بیٹھے نے انہاں کپڑیاں دا کی خیال رکھنا ہے, جنہاں عزت لٹن واسطے جناب اپنے آپ نو بٹھایا ہوئے یہودی دے پیچھے لا کے. او مسلمان میں مکدی گل مکاواں, ایک اللہ دا ولی گزریا ہے, انہیں ایک لاکھ دنائی دیاں گلاں کٹھیاں کیتیاں سن, پھر انہاں وچوں چوندا رہیا ترے گلاں انہیں چنیاں جنہاں وچوں پہلی اے سی عورت دے اتے کدی اعتماد نہ کریا جے بھاویں وقت دی ولی جاؤ گی. سمجھ نہیں آئی آلے سن, نہ مولوی تے اعتماد کری. سن لو گے میری گل, میں اپنے بھی خلاف پہ بول رہا, بول دیا اپنے خلاف پہ گل کرنا, نہ ملا تے اعتماد کری, نہ پیر تے کری, نہ کسے تے کری. سیانے آندے نے جتی پیر تھلے عزت اک تھلے. گل نہیں سمجھے فقیر دی, خدا دی قسم کر کے آنا, بزرگ فرماندے نے فرشتہ بندے دی شکل چ آوے نا اونوں گھر دا بیلی نہ بنن دے. ہاں بھرا عزتاں دے نہیں بنن دے, بھرا اپنے بنا. جنہیں شریعت مصطفیٰ تے عمل کیتا ہے کدی خطا نہیں کھا دی تے جنہیں خطا کھا دی ہے پھر لڑے کسے نہ ہو اللہ پرچا نہ دے وے نہ دین دی لوڑے اپنے سیرچ لتر واکھ مارے اس حضور دے دین دی قدر جو نہیں کیتی مڑ پا بیٹھا ہے اور پرچے کا دے واسطے ڈرامے کا دے واسطے چشتیا شریف دا واقعہ ہے کڑی مڈے سکول پڑھتے سن تے فرنٹ بوائے تے گرل فرنٹ بنتے نے مڑ اتے تو بن گئے کڑی مڈے منڈا کڑی نو لے کے ٹر گیا پچھو برادری نو ہوش آیا بارہ قتل ہو گئے بڑیاں وڈیاں قومیاں نے قوما نے مربے دے مالک میں نہ نہیں لیندا گلا نہ بن جائے قتل بارہ قتل ہو گئے مربے ویک کے برباد بچدیاں جانا جیلاں چ رڑدیاں پیاں نے پچھلیاں عزتاں لوکاں دے ہتھاں وچ آ گئیاں خردلیاں نو سزا کادی ملی یہودی دے پیچھے چلے ضمیر مریا علانیاں انہاں اگ تے پٹرول پمپ دے اتے تے سگریٹ نہیں پیمڑ دیندے پیمڑ دیندے نہیں نہیں انگریز لکھ کے لایا کہ نہیں کی آندا ہے نو یہودی دا سبق تے بڑا چیتے ہے سارے تے اللہ دا قرآن کی آندا ہے اور چلیا پٹرول پمپ دے تیل تھلے پیا ہوئے اتوں اٹاں لگیاں فرش پیا پھر بھی آندا ہے نو سموکنگ سگریٹ نہ پی لیا جے مت اس پھلے نال بھی اگ لگ جاوے اس گل نال اگ لگ جاوے او بندیا خدا دیا مرد تے عورت اللہ قرآن وچ فرما جائے غیراں نو کٹھے نہ ہون دیا جے نہیں تے مڑ عزت دے اس نو اگ لگ جاوے گی مڑ جھگا برباد سوہا کر کے بہ جاوے گا میرے مدینہ دا تاجدار نے فرمایا ابو بکر صدیق اپنی بیٹی نال کلیا کیوں بیٹھا ہے گھر دے اندر تینو پتا نہیں تریجا شیطان ہوندا ہے او بے وقوفا ایتھے صدیق اکبر بیٹی صدیقہ ہے جے دیاں شرم و حیا دیاں گواہیاں دو رکوع قرآن دے پے دیندے نے سبحان اللہ جو بیٹھی یا اللہ توجہ ہے کوئی نہ سبحان اللہ ہائے ہائے پر نال کل سنگی بلیا سنگی نہ کریے اتے کل نو لاجی نہ لائیے چگائیے تم کدی اور تربوز نتھی مڑی بھاوے توڑ مکے لے جائیے پائیے تکبیر رسالت یا رسول اللہ چشتی صاحب علامہ مولانا مفتی علامہ چشتی صاحب علمائے اہل سنت شیر اہل سنت کئی بیلی آندے نے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی میں کہ بیلی آسا کوڑے کوڑے اسلامی بھائی سدھی گل سات سلام جنو گل چنگی لگے آوے نہیں تے خسما نو چکھاوے گل سمجھ آئی کوئی نہ میں کہ بے وقوف ہو تسا میٹھی میٹھی گل کر دے جے حضور فرماندے نے الحق مر ولو کان در حق کوڑا لگدا ہے کی لگدا ہے جدو دیا میٹھیا تبلیغ آئی تائیوں نے تیرا سارا پکھ پٹھا بیٹھا پیا ہے میٹھے میٹھے میٹھے جی کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے میں یہودی چوک کے قوم نو لے گیا تھی ہالے کچھ بھی نہ آخو کسی ویخ اللہ دا قرآن سچ پیا بول رہا اج اسی آنے مولوی جی سانو یار چشتی مولوی آیا سی لاہوروں تو بات نیری آگ ہی سی ڈرا ہی رہا وقت نو پڑے رہے اسی جنہ چر بیٹھے رہے اونوں ڈران تو بغیر تو وہ کوئی رحمت دی گل کرتا کوئی سانو بخشوا جاندا مگر مینو یہ طریقہ جڑا اج دے ملہ پھڑی پھر دینا دین فروش ایک ملہ گیا تقریر کرنا واسطے ایک جگہ تے انہاں 500 گھٹ دتا دیہاڑ اوتھے بیٹھا رہیا آندا دیو گے تے جاواں گا انہاں آکھیا ہفتہ بیٹھا رہ دیونی آپاں وی شاید کوئی ایمان نال دس اس بے ایمان نے دین مٹی سوا دینا یہود و نصارا والے طریقے آ گئے خدا دے بندیا گل تے صرف نیت دی ہے جے بولن والے دی نیت اے ہوے میں اس قوم نو نبی دا دین دسنا سچا راہ دسنا ہے اگلے دی نیت اے ہوے یارے جو آیا بیٹھا ہے اساں حضور دے دین دی عزت کر کے حضور دے نام دی ویل پہ دینے آ گھر دوواں دے پورے اجر وی لب گیا سبحان اللہ جی نیت پہلو بھڑی لے کے آ گیا میں پیسے کما پہ جانا مڑ تے پتا کی ہوں مڑ آپ مانڈا مانڈا درگاما کر کے ٹر گئے پیسے مار دے چل بے لیا وہ گل سندھی نہیں پدست او یار چودھری صاحب ناراض ہو جا سی وہ اس بئیمان نو پوچھ چودھری تو ڈرنا ہے چودھری نو پیدا کرن والے ذات رب تو نہیں کیا ڈر پر رب دا پتا بھی ہوگی نا رب خدا بھی قسم پکی گل پہ سانو اللہ دا پتا ہی کوئی جنہاں نو رب دا پتا ہے نا جنہاں رب دے قرآن تو پتا حاصل کیتا ہے او دی گل سنا دیا ہوں توجہ کر جنہاں نو رب دی ذات دا پتا سی اللہ دے دنیا تے آخرت دے عذاباں دا پتا سی کیویں ڈر دے سن کنا ڈر خوف سی مولا کریم دی ذات دا قربان جاواں توجہ فرما اللہ فرماؤں دا والے من خاف مقام رب ہی جنتا جڑا بندہ اپنے رب اگے کھلون تو ڈردا ہے حاضری رب والی بڑی بھاری ہے میں کیویں دیاں گا او دا حساب بھی بڑا سخت تے عذاب بھی بڑا سخت جے اوتھے نہ رشوت چلنی نہ مال نہ فدیہ نہ دولت نہ اللہ سونے نو لالچ پا کے کچھ چھٹ پیا سکدا ہے جڑا بندہ اے ڈردا ہے مولا دی ذات دے تو اللہ فرماوندا ہے میں اودے واسطے دو جنتاں بنائیاں نے کنیاں پتا جے ایک جنت دا رقبہ کنا ہے جڑا چھوٹے تو چھوٹا درجے دا جنتی ہوئے گا نا مصطفیٰ فرماؤندے نے سبحان اللہ فرمایا جنی روئے زمین ہے نا دس گنا رلاؤ دس گنا کنا فرمایا چھوٹے تو چھوٹے درجے والا آخری بندہ اونوں اینا تھان لبنی ہے اتلیا دا حال تو آپ ہی ویکھ ہن گل سمجھی ہویا تے کون کوئی اس مالک نو بناؤندے دیر لگدی ہے ہاں ہویا اور کون کہنا ہر شے موجود ہو گئی ہن گل سمجھی آپاں تے ویکھ آ جڑا بننا پیا ہے نا کسے دی چھت مرلے دے کسے دی کنال تے کسے دا مربع تے کسے دا کچھ اے دے واسطے کنے لڑنے ہیں اگلے دن ستو کی میر محمد کشور آلے پاسے پانچ سات قتل ہو گئے بننے تو میں مڑ پوچھا بیلیو او جڑے بننے تے بندے مرے نے او بننا کتھے آ کے اوتھے ہی پیا میں کہ پھٹے منہ ایڈا بے وفا بننا سات قتل ہو گئے نے نال وی نا مراد نہیں گیا پھر پتہ لگا او مرن والے بے وقوف سن بے وفا دے مرے نے جے محمد عربی واسطے مردے ادرو جان نکل دی ادرو کملی والا حال دی دار ہائے ہائے ہائے جے میں غازی المدین شہید واسطے غازی المدین شہید نبی پاک دے دین تو جان دتی حضور سرکار دے عزت ناموس تو جان پیوار دے غازی جیل دے اندر بیٹھے نے غازی جیل دے اندر بیٹھے نے ادھی رات دا ٹائم چیک کر گیا چیک کرن دی خاطر ویکھیا جڑا دین محمد سی اتھوں دا ویکھیا جا کے دروازے کھڑکیاں بند نے ادھر غازی کو نہیں بیٹھا حیران ہو گیا گھبرا گیا مرن لگ پیا کی بنیا سویرے نوکری اتھوں ٹر جاوے گی انگریزاں دا دور حکومت سی کی بنے گا چٹ تو بعد پھر گیا ویکھیا غازی اندر بیٹھا ہے آندا پترا بوئے بھی بند سن باریاں بھی بند سن مورا بھی کوئی نہیں سی کدو نکل گیا سا کدھر گیا سا غازی فرماؤں دے نا پوچھ آندا تینو واسطے نبی سونے دا ضرور دس غازی فرماؤں دے لے جدو جیل وچ بیٹھا سا میرے کول مولا علی مشکل کشا گئے علی فرماؤ دے نے اٹھ غازی تیرے تے ہو گیا مدینے والا راضی حضور تینو یاد پہ فرماؤ دے لے میری باں پھڑی مولا علی نے لے گا ایک میدان سرکار دا تخت وچھیا ہے حضور دے یار بیٹھے نے غم خار بیٹھے نے غازی فرماؤ دے نے میں نو حضور دی کچہری پیش کیتا گیا میں نو حضور فرماؤ دے نے غازی اسا تیرے تے ہو گیا راضی دس کی چانا ہے جے چاوے تینو چھڑ دے لے کوئی مائی دلال تینو نہیں پھڑ سکے گا جے شہادت لینا چانا جا پھانسی لے آمڑ ہمیشہ مستے ساڑے نال آ جا اللہ دیا بندیا توجہ فرما حضرت فاروق اعظم دا دور خلافت سی سبحان اللہ امام زین العابدین توجہ فرما سبحان اللہ ایک گل کر کے اتو پھر سناواں گا حضرت سیدنا امام زین العابدین بیمار کربلا جنہاں دے حق وچ قرآن اتریا یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے نبی دی اہل بیت اللہ ارادہ فرماندا ہے تن پاک کر دے پلیتیوں تو سبحان اللہ جنہاں دی آیت تطہیر طہارت دی گواہی دیندی امام زین العابدین نو امام اسمائی نے ویکھیا توجہ رکھ امام اسمائی فرماؤ دے لے میں کعبے دا طواف پیا کرنا ایک نوجوان جڑا کعبے دا غلاف پھڑ دے ادھرو رون دے آندا یا مولا تیری دھرتی دے پتھر تھوڑے نے میرے گناہ نہ تو بہتے نے اینی گل کردا ہے پھر بے ہوش ہو کے ڈگ پیندا ہے غلاف ہتھوں چھٹ جاندا ہے پھر اٹھدا ہے پھر غلاف پھڑ لیندا ہے یا مولا تیرے درختاں دے پتے تھوڑے میں مجرم دے جرم چوکھے یا مولا مینوں بخش دے امام اسمائی فرماؤ دے لے میں گیا جا کے میں کیا یار ویکھاں دے سہی ادھی رات ہو گئی دنیا ساری ستی پئی ایک ہونے جڑا ایڈا مجرم تے گناہگار ہے کیا بے دا غلاف پھڑ کے پیا فریاداں کر دے آندے نے میں گیا جا کے او دا سر چکیا اپنی گود وچ رکھیا چہرہ صاف کیتا ویکھدا کیا حسین دا پتر زین العابدین میری دھار نکل گئی چیخ نکل گئی بس سونا سید سردار کیوں اینا فریاد پیا کردا ہے آ فرماؤ دے نہیں او بیلیا مولا دی باہر گاویچ نسب نہیں چل دے اس دی باہر گاویچ عمل چل دے اسا عمل لے کے جاواں گے پھر ہی کچھ بنے گا ورنہ شرمندگی اٹھاواں گے خدا دے بندے تے زین العابدین دا حال اسا ساری زندگی مکالے ملنے لے امام زین العابدین او ذات پا کے قربان جاواں جنہ بچپنا وی پاک گزاریا ہے سبحان اللہ جوانی وی پاک گزاری ہے سبحان اللہ ہائے ہائے جڑے کھلوں دے سن نا سن عشاء دی نماز دا ٹائم ہونا ہے تے کھلو جانا ہے سویر دا ٹائم ہونا ہے تے امام زین العابدین نے سلام پھیرنا ہے ویس کرنی دا نام سنے آج کوئی نا میں تنو آج دے ملا ملوانے دی گلنہ نہیں پہ سنان دا نا آج دے چوٹھے پیرانی گلنہ پہ سنانا جڑا چابی پجارو دی منگے تے تھلے اترے دے آکھے میں درویش ہاں اترے پجاروں تو کھڑا حالے فقیر ہے وہ علامہ اقبال تانیوں بولے ہیں وہ آندھا ہے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دھیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں شہر روشن قوم بے دین اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے دربارہ تے جاؤ نہ تے کرامتا بیانو دیا نے میرے دادے انج کیتا میرے پیر مردم میرے پردادے مردے جگا دیتے میں کہا پیر جی کوئی تواڈی بھی کرامت ہے کہ نہیں پیو دا دے تے بیٹھے جے او جواب ملیا جی ساڈی ایک کرامت تھوڑی ہے میں کہ جی کی آکھے ساڈے تے پیو دا دے مردے زندہ کر دے سن آپا زندیاں نوں ماری آونے یہ تھوڑی گل آہی وہاں جو کڈی آونے ہیں دربارہ تے جاؤ ایک میں نو وڈے آستانے دی نا نہیں لیندا ایک میرا سید دوست ضلع حافظ آباد میں تقریر تے گیا اور ساکا چشتی میں گیا میری بیٹی آکھے میں مرید ہونا ہے میں لے گیا جدو گئی نا آگے جا کے ویکھیا تے اٹھ ڈش لگے کھڑے تھے پیر دے اتوں تے میری بیٹی آکھے ابا واپس چلیے میں کہ پتر کیوں آکھے جنہاں دا ظاہر ہے انہاں دا باطن کی ہوے گا پر صدقے جاواں جڑا سچا پیر ویس کرنی سچا عاشق ویس کرنی سی جدا مقام اتنا بلند ہے میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا ہو فرمایا اے علی تے عمر تسا ایک ویس کرنی نو ویکھو گے اونوں آکھیا جے تینوں محمد سلام دیندے نے نالے میری چادر پیش کرے آجے میری امت دی بخشش واسطے دعا کراوے آجے اس مقام دا ویسی دو میں صحابی جدو پہنچے نے ویس نماز پیا پردہ سی اونٹ چاردہ سی پیا کس حالچ اونٹ چردے نے پہ ویس نمازچ مصروف ویس دے اونٹ فرشتے حفاظت پہ کر دینے ویس دے اونٹاں دی دو میں شہزادے گئے حضور دے صحابی گئے ویس کرنی نے فوراً ویکھ کے بندے پہ آندے نے تے فقیر پتا کی کر دینے یہ بندے آندے سامنے نماز پڑھ دینے چھوٹی چھتی نا تے کلی پڑھ دینے لمی آجڑا چھوٹا پیر ہوئے نا میرے وانگو وہ پتا کی دیتا ہے وہ مرید ویکھے تے لمی سلام پھیر نہیں کوئی مرید سمجھے بلے بلے بلے پیر ساڈا تے اپنے آپ ہے اپنے آپ ہے کہ جدو مرید پڑا ہوئے پاوے پانچ ٹائم دی نیڑے نہ جاؤ خدا دی قدم وہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماؤ دے نہیں شیخ سعدی حکیم الاسلام دا بند بندے پہلا انہاں دی گلاں لوگ پڑھدے سن تے سیاڑے وی ہوندے سن ہوں اگریز آخر دلیا دیا گلا پڑھ لیا انہوں نے اپنی اکل بھی کون نہیں ساری بھی ماری جانے رکھ جائے اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماؤ نے ایک جھوٹا پیر سی تو وہ چلا گیا بادشاہ دی دعوت کا من بادشاہ دی تو نماز پڑھی اتے لمی وہ بادشاہ جو وہ کھونی سی تے روٹی کھادی تھوڑی تے پیر بادشاہ سمجھے بھی پیر تے نور نال رجیا پھردا اندر کوئی تھا ہے تے نماز لمبی بھی سمجھے اللہ نال اپڑیا کھڑا ہے ایڈی لمبی صدقے صدقے پڑھ کے نماز تے جدو گھر اپڑیا نا واپس تے گھر دیاں نوں آندا روٹی لے آویا جے انہاں کیا کیوں سر دے سائیاں خیر تے آکھ روٹی تے اتھے میں تھوڑی کھا دی سی تے پتر ہو دا سی پیو نالو درہ سیانا اور ساکھے ابو جے روٹی موڑ کھامن لگا تے نماز بھی تے دوبارہ پڑھ لائے روٹی جے نماز بھی تے بادشاہ دی پڑھ لائے ہن رب والی موڑ پڑھ لائے صدقے جاوا ویس کرنی نے فوراً نماز چھوڑی روک کیتا حضرت عمر اس علی ولے فرمایا کی آندے جے انہاں سلام پیش کیتے چادر مصطفیٰ دی پیش فرمائی ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے صدقے جاواں نصیبات آکھنا سبحان اللہ چادر مصطفیٰ تاجدار دی پیش فرمائی حضور دے دوویں صحابی فرماؤ دے لے ویس دعا منگ حضور دی امت دی بخشش واسطے آپ فرماؤ دے لے تساں سارے رل کے میرے نال دعا منگو اللہ مینوں وی بخش دے اللہ حضور دی امت نوں وی بخش دے ہن توجہ فرما جی دے کول گئے بیٹھے نے امت بخشواون دی خاطر اے دا حال سی آپ فرماؤ دے لے اے عمر علی چلے جاؤ وقت بڑا تھوڑا ہے کوئی پتہ نہیں جان کس ویلے نکل جاوے میں نو کمائی کر لین دو اگلے جہان دی تنگی تو ایس بڑا پہ ڈردا ہے ہائے ہائے تے مڑ کھلوندے سن رات ہونی نا ایک رات ہو یا کہ یا اللہ اج تیرے فرشتے واں کوئی عبادت کرنی ہے تیری سبحان اللہ جو کھلوتے نے کھلوتے سویر ہو گئی آج آکھیا ہے رکوع وچ فرشتے کئی سجدے وچ کھڑے پئے نے کوئی رکوع وچ پئے نے کوئی قیام وچ کھڑے نے ویس فرمان لگے سونے ربا آج ایویں مڑی عبادت کرنی ہے جویں فرشتے کردے نے رات قیام وچ گزر گئی ہے رات سجدے وچ گزر گئی ہے ایک رات رکوع وچ گزر گئی ہے کھلوتے آئی خدا دیا بندے آر ساڑے گولے نہیں آئی بات تاندھے نہیں ہو سکتی آج پانچ ٹائم دی پوری کریئے تے بڑی گل ہے مگر خضور دے فرض شریعت دے پورے کر لے اے دو بغیر نجات نہیں ہون لگی اور کا گل سن لے اللہ فرماؤ دا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم اللہ فرماؤدا ہے میرے حبیبا میرے بندیاں نو خبر دے دے سبحان اللہ اور رب پیا اپنے بندیاں نال گل کردا جے سن لے توجہ نال میرے حبیبا اپنے میرے بندیاں نو دس دے میں بڑا بخشنہار جے بڑا میں غفور الرحیم میرے حبیبا نال اے وی دس دے میرا عذاب وی بڑا سخت ہے ہاں مت میری بخشش ویکھے ویکھے شان رحیمی ویکھ کے میری نافرمانی تے دلیر ہویا کھڑا میں ون ان عذابی هو العذاب الالیم سبحان اللہ میرے بندیاں نوں نال وی دس دے میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے دنیا دے عذاب کو نہیں رل سکدے رب نال رب دے عذاب نال خدا دی قسم کر کے تساں سارے جیل دنیا دی تو ڈرنے آئے اے جھوٹے سچے کیس بانی جاندے نے نا جیویں ساڈے بیلی حاجی یوسف صاحب دے بنے نے بڑی فیض آباد وچ زراعت دا افسر آیا ہے اس آ کہو 4-500 روپیہ لا دے اوئے تیرا سیمپل نہیں بھرا گے اس آ کہ ماں تے رشوت نہیں دینی ماں تے سبق پڑھی کنا حضور دے دین دا اس آ کہ اچھا پھر آپاں وی سکول والے آں لے تیرے تے مڑ چھڈی دے گل اس سیمپل دو نمبر چ لکھیا لکھ کے چل اگو مڑ تین پتا ہے اگو کہڑا اللہ دا قرآن بیٹھا ہے اللہ اس ملک دے اندر عجیب ہی لعنت پئی کھڑی تحقیق بعد وچ ہوندی ہے سزا پئی بول جاندی ہے وہ پھڑ کے اندر بہ گیا انہوں اندر کر دیتا ہے تحقیق ہن مگرو حالے ہون یہ پتہ نہیں اس بیچارے دو نمبر کام کیتا ہوئی کہ نہیں حالانکہ قسم وحدہ الا شریک دی حاجی یوسف وہ بندہ ہی سونا ہے کسے دی نیا فقیر نہیں دے گا میں رب دا قرآن چک کے پیانا جے حاجی یوسف جھوٹا ہوئے نا رب مینو مسیح تک کا حرج گھر کر دے اور کتھے سونے آئے تے اللہ دے قرآن شعور ہے اے تے رب دے قرآن دے قانون دیا رحمتاں نے جڑا تحقیق پہلو کر دے سزا جے مجرم ثابت ہو جاوے سزا بعد وچ ملنی ایتھے جرم پالا ثابت ہووے نہ ہووے اندر پہلو جانا لتر پہلو وج جانے نے بعد وچ پچھیا جانا تحقیق ہونی ہے کی کیتا سی پھر پتہ لگا او اے تے کچھ نہیں کیتا سی اویں غلطی نال اینو پھڑ لیا ہے خدا دے بندے ساری لعنتاں نے سانو یہودی دی طرفوں ملیاں رحمت وہی سی جڑا رب دے قرآن دے قانون دی شکل وچ محمد عربی دے گئے نے سبحان اللہ سبحان اللہ پر اساں وی تے اللہ دے عذاب دے قابل ہیں بندے دے پتراں والا ہے کچھ ساڈے کول کام اساں وی تے مو ٹٹ ٹٹ کے مولویاں تے پئی جنوں ویکھو مولوی بخشے گئے تے اساں کوئی پچھان رہے نے او میں ایک مولوی نوں آکھیا میں تہاڈا پٹھا بوے او تساں وی اس قوم نوں جنت والی کھڑے جے تے انہاں نوں پوچھو تے تہانوں جنم والی کھڑے نے بڑے حقیقت ہے تسا آدھے جی سارے جنتی تھی آشے کی بیٹھے تو جی پوچھئے یہاں تو آدھے نے مولوی سارے جنتی قسم خدا دی تھان تھان تے ایک لفظ منہ تے وہ مولوی مر جان نہ سکون ہو جائے میں کہ یار سمجھ نہیں لگتی کیسی اصا اکل لیا گل میری سمجھا جی ادھروں انگریز نال یاری ہے جڑا سکی ماں نال بدکاری کرتا سور کھاندا ہے کتے کھاندا ہے بلے کھاندا ہے کپڑے نہیں پاؤندا ظلم کرتا ہے ہاں جی 2.5 کروڑ ہیرو شیما دے اندر بندے مارے نے اس نے ایٹم بم دے نال 2.5 کروڑ حالے تک لولے لنگڑے پہ جمدے نے نہیں ویکھدا جرم 10 لاکھ مسلماناں دا بچہ مریا ہے ہاں جی بچہ معصوم دودھ پیندا اقتصادی پابندیاں نال عراق دے اندر 30 لاکھ بندہ مریا ہے جناب اس دے اندر افغانستان دے اندر تے میرے مدینے دے تاجدار 82 جنگاں لڑیاں نے 82 جنگاں دے اندر کل کافراں دے مسلماناں دے رلا کے 1000 بندہ قتل ہویا ہے جنگاں کنیاں 82 ایتھے ایک دی گل ہے یہ ترقی ہے کتوالے ہوئی کھڑی مینو ایک آندا جی قرآن چو سائنس نکلی سائنس قرآن میں سے ہے میں کہ جی اچھا مڑ سائنس قرآن چو تے ہن قرآن مسلمانوں نو سیدھا ہویا کھڑا جے ہن بچو قرآن تو یہ بم جے قرآن چو نکلے نے نا یہ قہر خدا دے تے ہن سیدھے ہوئے کھڑے جے بچو ہن نا مراد قرآن خدا دی مخلوق نو قہر دے منہ پاون آیا قرآن یہو جہ عذاب نہیں دینا قرآن تے اللہ دی مخلوق نو رحمت دینا بندے توجہ فرماؤ کس کس بزرگ دی تینوں گل دسا اگلے جہان دا عذاب وڈا اس جہان نالوں اگلے جہان دیا نعمتاں وڈیاں اینا اس جہان دے نعمتاں نالوں جنہ اس جہان دیا نعمتاں مول بھی مر جان نہ تے سکون ہو جائے میں کہ یار سمجھ نہیں لگتی کیسی ایسا گل میری سمجھا جی ادھروں انگریز نال یاری ہے جڑا سکی ماں نال بدکاری کرتا ہے سور کھاندا ہے کتے کھاندا ہے بلے کھاندا ہے کپڑے نہیں پاؤندا ظلم کرتا ہے ہاں جی 2.5 کروڑ ہیرو شیما دے اندر بندے مارے نے اس نے ایٹم بم دے نال 2.5 کروڑ حالے تک لولے لنگڑے پہ جمدے نے نہیں ویکھدا جرم دس لاکھ مسلمانوں کا بچہ مریا ہے. ہاں جی بچہ معصوم دودھ پیندا اقتصادی پابندیاں نال عراق دے اندر 30 لاکھ بندہ مریا ہے جناب اس دے اندر افغانستان دے اندر تے میرے مدینے دے تاجدار 82 جنگاں لڑیاں نے 82 جنگاں دے اندر کل کافراں دے مسلماناں دے رلا کے 1000 بندہ قتل ہویا ہے. جنگاں کنیاں 82 ایتھے ایک دی گیڑ لے یہ ترقی ہے کتوالے ہوئی کھڑی مینو ایک آندا جی قرآن چو سائنس نکلی سائنس قرآن میں سے ہے میں کہ جی اچھا مڑ سائنس قرآن چو تے ہن قرآن مسلمانوں نو سیدھا ہویا کھڑا جے ہن بچو قرآن تو یہ بم جے قرآن چو نکلے نے نا یہ قہر خدا دے تے ہن سیدھے ہوئے کھڑے جے بچو ہن نا مرادا قرآن خدا دی مخلوق نو قہر دے منہ پاون آیا قرآن یہو جہ عذاب نہیں دیندا قرآن تے اللہ دی مخلوق نو رحمت دیندا ہے. خدا دیا بندیا توجہ فرماؤ کس کس بزرگ دی تینوں گل دسا اگلے جہان دا عذاب وڈا ہے اس جہان نالوں اگلے جہان دیا نعمتاں وڈیاں ہیں اس جہان دے نعمتاں نالوں جنہ اس جہان دیا نعمت ویکھیاں نے ایس جہان دیا نعمت دے لالچ وچ نہیں پھسدے تے جنہ اس جہان دے عذاب ویکھے نے ایس جہان دے عذاب تو نہیں ڈردے او تے جان اپنی مال اپنی جناب عزت ہر شے نبی پاک دے دین تو وار دیندے نے او آندے نے ساڈا اگلا جہان بچ جاوے تو جو فرما اللہ دے بندیاں جنہ ملوکاں نے ڈر اپنے اندر رب دے پیدا فرمائے اللہ نے سورۃ یاسین دے اندر ایک درویش دا ذکر کیتا ہے جس سورت نو قرآن دا دل آخیا جاندا ہے او حبیب نجار جدی اولاد چ ابو ایوب انصاری سی جڑا مہربان نبی پاک دا بنیا ہے جدے بارے حضور نے جدو اونٹنی مبارک آئی تے آقا نے فرمایا میری اونٹنی نو حکم ہویا ہے جتھے بوے گی بہ جائے گی اینو چھیڑیا جے نہیں ایدی لگام نہ پھڑیا جے اونٹنی اپنے آپ آ کے ابو ایوب انصاری دے گھر بہ رہی اپنے آپ حکم کی سی اللہ دا نی اونٹنی آپا وڈیاں دے منہ نو پے پالنے ابو ایوب انصاری دے دادیاں وچ حبیب نجار ہویا ہے رب دا عاشق دیوانہ جس اللہ جس نے ایمان اپنے دا حق ادا کیتا کلا قوم دے اندر سی کلا قوم دے اندر اج کوئی نوی گل نہیں پیو وی دشمن ہو جاندے نی دین دی خاطر ہاں جی جدوں انہاں دے نفس دے خلاف گل آوے ماں وی خلاف ہو جاندی ہے رشتہ دار خیش قبیلہ وی خلاف ہو جاندا ہے رب نال جڑا مڑ کھلو جاوے او دے رب دی بارگاہ وچ مقام بن جاندا ہے. خدا دیا بندیا حبیب نجار کھلو گئے ادھر ویکھ جدو اللہ دے نبی آن کے اوتھے دعوت دتی حبیب نجار کہن لگے قوم اپنی نو او بدبختو اے تانو سچ وال بلاوندے نے پئے جنت وال بلاوندے نے پئے اس مولا دی عبادت والا آ جاؤ اللہ دے دین والا آ جاؤ. حضرت حبیب نجار کلیا جدو شیر خدا دے نے گل کیتی قوم نے لما پا لیا کٹ کٹ کے اندرا باہر کڈ دتیا او عاشق زمین دے پیراں دے تھلے لتڑیندا پھردا مگر جان نکل گئی ہے ایک جان نکلی ہے لکھا جانا پہ گیا نے حبیب نجار بولیا کدوں بولیا مرن تو بعد بولیا کہ میں نہیں پیاندا سورۃ یاسین پڑھ لے مرن تو بعد آخدا پیا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ مرن تو بعد پیراں وچ لتڑیندا پھردا ہے لوکاں دی نظر وچ ذلیل ہو گیا ہے مگر او مرن تو بعد پیا آخدا ہے کاش میری قوم نو خبر ہو جاندی مینو اللہ نے بخش دتا ہے نال عزت والے وچوں بڑا چھڈیا ہے عاشق دے مرن تو بعد مومن دے مرن تو بعد دی پیا گل کردا ہے قرآن آخدا ہے کاش میری قوم نو پتا لگ جا معلوم ہویا قوم تے ظاہر ویکھن والی ہوندی ہے نا تے مومن ویکھدا ہے اگلے جہان نو جدو اگاں دی ویکھدا ہے نا مڑ نو پتا لگدا اوئے ہوئے میری قوم نو پتا لگ جاوے عزت تے میری ہن ہوئی ہے وجعلنی من المکرمین عارف کھڑی فرماندے نے عشق دی ہے اے رسم قدیمی او یارا رسم قدیمی او جلیانو نت جالے اگلا زخم نمولن دین دا یارا ہور یوں تو چاہ ڈالے خدا دیا بندیا توجہ فرما گل مکا دینا میرے وحدہ اولا شریک مولا دا خوف دل دا نور دل دا سنے ایک خوف دل دا اندھیرا ہے ایک خوف دل دا نور ہے دنیا دا خوف آوے تے دل دا اندھیرا ہی مر جاندا ہی بندہ ہی نہیں رہندا اللہ تے آخرت دا خوف آوے نا دل روشن ہو جاندا ہے دل نور نال بھر جاندا ہے این آنکھ اللہ دا خوف سارے خوفاں تو بچا لیندا ہے ایک اللہ دے ولی داتا گنج بخش دے مرشد پاک لکھ دینے ایک اللہ دے ولین دی بارگاہ وچ عرض کیتی گئی حضور فلانا فقیر درویش ہر ویلے ڈر دیاں گلاں کردا ہے فرمایا بیلیا ایتھے تینو ڈراوے اگلے جہان امن نال بٹھاوے گلاں ایہی چنگیاں نی ایتھے نی ڈر کرے تینو تے اگلے جہان دے ڈر چ پھسیا کھڑا ہوویں او دے نیڑے نہ بوی خدا دی قسم امام غزالی فرماؤندے نے جیڑا عالم رب دیاں بے خوفیاں دیاں گلاں کرے لوکاں نوں بخشوائی آوے آپ فرماؤندے نے تے لوک او دی گلاں سن سن کے تے الٹا اللہ دے نافرمانی تے گناہاں وچ دلیر ہو جان فرمایا او عالم اللہ دے نزدیک زانی تے شرابی نالوں وی پینا ہے زانی شرابی نامراد اپنا پٹھا بھائی کھڑا ہے تے ساری قوم دا بھائی ہوندا خدا دی قسم کر کے آنا اللہ دا خوف مومن دے دل چ آ جاوے نا تے مومن سارے زمانے اچ بے خوف ہو جاندا ہے پھر ہر شے تو بے خوف ہو جاندا ہے سنیا اس ویلے اسا ہر خوف وچ مبتلا ہیں ہر ڈر ساڈے دلاں دے اندر ہے ہاں جی بھاوے سانو آکھیا جاندا ہے دہشت گرد میں کریمان نال دسی انگریزاں دی دہشت ساڈے دلاں وچ یا انگریزاں دے دلاں وچ ساڈی دہشت ایمان نال دسیا جے بیلیو کون ڈردا ہے اسی کافراں کول ڈرنے ہاں یا کافر ساڈے تو ڈردے نے پکی گل ہے تے جدوں اسی پہ ڈرنے ہاں تے من سمجھ نہیں لگدی ڈر والا دہشت گرد کیویں بن گیا ایک کیسی عجیب گل ہے نالے ڈردا ہے پیا نالے دہشت گرد وی ہے سونیا اصلہ پہلی گل سمجھانا پہلی گل تے وے کہ بندہ تے دہشت گرد ہوندا ہے نہیں اصلہ دہشت گرد ہوندا ہے ہوں سارے بندے بیٹھے نے ایک کلاشر کوف والا آئے سارا دی جان تے بنی ہونی جنہیں ہوں عاشق بیٹھے نے کسی مسیح تے ہی بڑھنا کسی ہی بڑھنا کسی کندھ ترپنی کسی کچھ کرنا ایک کلاشر کوف والے پیچھے ایمان نال ہوں اصلا ہی دہشت گرد ہوا نا اصلا سب تو وڈا کھے کول ہے ڈر دہشت گرد مولوی بنیا کلا جنوں ویکھو مولوی دہشت گرد مولوی انج کر دیتا مولوی خدا دے بندے آ اصل گل ہے وے دہشت ساڈی کی ہے دہشت تے عمر بن خطاب دی سی ہائے ہائے قربان جاواں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جڑا مدینے دے بازار وچ لیٹیا ہے مدینے دے بازار وچ مٹی تے بادشاہ ستا پیا ہے اے گل سن کے تینو دے حیرت گم ہو جانی ہے اسا اج ٹکے ٹکے دے جناب جڑے نوکر ملازم ہوندے نے انہاں نو جناب تختاں دے لیٹیا ویکھنے آ او بادشاہ دی دنیا دا سی لیٹیا زمین دے اوتے وے اتوں کیسر کسرا بادشاہ دے الچی آ گئے ویکھیا عمر بن خطاب نے با سرانے تھلے رکھیے سر تھلے باں رکھیے کوئی تھلے چٹائی نہیں زمین تے لیٹیا پیا ہے آن کے ویکھ کے کمبن لگ پیا عمر بن خطاب جاگے ویکھیا ایلچی کمبدا ہے پیا فرماندے نے بیلیا کیوں کمبنا ہے آندا ہے حضور میں کیسر کسرا دیا شائیاں ویکھیاں اتوں کا ملازم مگر مینو ایسا ڈر نہیں آیا جڑا تینو ویخ کے پیا ہوں اتے بڑی طاقت دے اصلے سن تیرے کول کوئی باڈی گارڈ بھی نہیں تیرے کول کوئی شہ نہیں جنہ رب دی مخلوق راضی کیتی ہوے انہاں نو محافظ رکھن دی لوڑ کیڑی پندی ہے جنا ہر کسے دا دل دکھایا ہوے مر محافظ اوہی رکھ لے نہیں انہاں نو پتہ ہوندا ہے میرا ہر بندہ دشمن بنیا کھڑا ہے عمر بن خطاب جا کے فرمایا بیلیا اے دنیا دی دہشت نہیں اساں رب تو ڈرے ہیں اللہ سونے نے ساڈی دہشت دشمناں دے دل وچ پا دتی ہے فرمایا جی دین کی دہشت قاضی ہاں خدا دی قسم دین خود ایک طاقت جڑے میاں شیر ربانی جیسے ولی ہوتے ہیں انہاں کول کیوں دنیا ڈردی بڑے بڑے پھنے خاں جنے مردی تمن خاں ہون اللہ دے ولیاں تو انہاں دی جان ہی جاندی ہوندی خدا دی قسم کیوں کوئی انداز کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا علامہ اقبال فرماؤں ہے کوئی انداز کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر گل مکاون لگا ساڈے چشتیاں دے ولی ہوئے نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی حضور بابا فرید دا مرشد ساڈے چشتیاں دے ولی ہوئے نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی حضور بابا فرید دا مرشد آپ اپنے مرشد حضرت خواجہ معین غریب نواز بابا فرید اپنے مرید تنہ نہ رل کے نا ملتان بہاؤدین زکریہ ملتانی دی زیارت واسطے گئے اگے پہنچے تے قباچہ بیگ سے اتھے حاکم کہن لگا حضور مشکل بڑی بنی ہے پوچھا کی حضور مغل کافر بعد کافر آ رہے نے حملہ کرنا آستے ملتان تے میرے کولے دی طاقت کوئی نہیں انہوں دا مقابلہ کر لوا آپ نے فرمایا اے تیر ہی ساڈا اے تیر رات نو دشمن دی فوج سٹ کے نا آرام نال سو جان رات دا ٹائم ہویا کباچا بیگ نے تیر پھڑیا تے مغلاں دی مغل اس لیالے کافر سن تے فوج چھٹیا اکو تیر نال ہر فوجی زخمی ہو گئے ایک تیر نال تے ساری فوج نس گئی تے ملتان محفوظ رہ گیا تو خدا دے بندیا مسلمانا دے ایٹم تے آن ہوں ایٹم دے ساڈے کول تے جان بھی ساڈی تے بنی کھڑی لگتاں بھی ساڈیاں میں ایک نوں آکھیا سکول کیوں پاک نہ پڑھیے تے میں ایٹم کیوں بناواں تے میں آکھیا ہن بنیا پیا چلاؤ لے آندا مراؤں گا سن پلان میں کیا پتر تسا ایٹم بک سیانے آ کے خسریا نو کسی آخر خسرے نو اصلا رکھ لے انہیں سا دشمنی کہڑا میں پتر تہنوں ایٹم رکھن کی کہڑی لوڑ ہے آپ ہوئے تو خسرے ساڈا بھی کوئی دشمن آیا جہد اگے آپ جانا آپ ٹوٹے ہی کر لیں ہم دوستی کا ہاتھ بڑھاتے دشمن دے ہوندے نے انہاں دے جڑا حسین وانگو غیرت مند ہوئے میں کیا پتر آپ بے غیرتی ملی کھڑیا جدو کافر نو تسلیم کیتی بیٹھا مڑا ایٹم بناون دی کیڑی لوڑ جنگ تے ساری اسے گل تے ہوندی ہے مسلمان آندا لایا کافر جان جا سکدی ہے تینو تسلیم نہیں کر سکدے آپ اکو نو من بیٹھے ہیں جدو کافران دا حکم 53 سال تو یہودی دا قانون ساڈے سر تعلیم ساڈے سر تہذیب ساڈے سر اپنا دل ہی ساڈا نہیں رہا ہے اپنے جناب جی اللہ کوئی شہ ساڈی نہیں خدا دی قسم چودھریاں دے وسدے دی عزت وی چوکھی ہوندی ہے ساڈی اونی وی کوئی نہیں اپنے ملک دے اندر امریکہ دے کتے دی عزت وی ساڈے نال چوکھی ہوے گی پاویں پانچ کنالاں دی کوٹھی ہوے نا انگریز آ جائے ایمان نال دا سلوٹ کینوں مارنا پینا انگریز نو تساں مارو گے جے تہانوں مارے گا شیر ربانی بیٹھا سی سبحان اللہ آئی گل اینو آندا نہیں عزت اس لیے امریکہ دا حکم آ جائے چکو ہے سارے مجمع نو تو سٹو ساڈے ملک دی جیل ایماندار دس کسے پوچھنا کیڑا بیٹھا کوئی پوچھ رہا کوئی نہ سب نو کسے جیوے مرضی کرو گے نہیں بچ سکدے صدقے جاوے مسلمان رہ گئے مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس پر حکم خدا چلتا ہے سبحان اللہ وہ ایک کا غلام ہوتا ہے وہ ہر کسی کا غلام نہیں بنتا شیر ربانی بیٹھے نے مٹی دے اوتے اسے قبرستان دے وچ جتھے تربار ہے ایک انگریز آیا دوربین چکی پھردا سی میاں صاحب دے کول ترجمان او دے کول سی انگریز دے میاں صاحب دے کول آن کے بہ رہا چھیڑ خانی شروع کر دیتی میاں صاحب فرماندے نے وہ دوربین جڑی پھڑی سی یہ کی ہے آندا جناب یہ ہے دوربین یہ کوئی میل دو میل دی شے وکھاؤندی ہے فرمایا بڑی اچھی چیز ہے ساڈی بھی ایک دوربین ہے وہ آندا جی کی فرمایا ساڈی دوربین دسدی ہے تیری ماں مر گئی لندن تے چھتی اپڑ اودے تے توتے اٹھ گئے انہیں بیڑا گرک بابا بیٹھا قبرستان مٹی دے تے دوربین وی اندے کول کونی تے آندا ہے لندن وچ ماں مر گئی انہاں کھردلیاں نو پتا ہے بھی فقیر ہوندے سچے نے آؤ یہ جاندے نے یہودی ساڈے دین نو ساڈے نال بہتا جاندے نے مگر بےمان نے نبی پاک دی ضد وچ مندے نے ضد نے ضد دا کفر بڑا سخت ہوندا ہن شیطان نو پتہ نہیں اللہ سچا ہے شیطان جنت ویکھی کھڑا سارا کچھ ویکھی کھڑا پر کیوں نہیں پیا مندا حضرت آدم دی ضد وچ ماریا کھڑا ہے ضد بڑی شاید بڑی لانتی شاید شالا خدا کرے دل وچ پیدا نہ ہو جاوے اس واسطے جدو حق سنو نا بھاوے کسے دے چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے اپنا غیر ہے موچیے تے لیے کسے دے منہ چ سنو حق سن کے سر جھکا لیا کر مت شیطان وانگو مارے جائیے میاں صاحب کبلا نے جدو فرمایا نا تو انگریز نسیا جس لاہور ہوٹل ٹھہریا سی نا اوتھے تو بندے لبدے پھر تیری ماں مر گئی اس آخیا ماں نو دفے کرو پہلا اس فقیر دے کول جاواں جی دور بھی نے ایڈا دور تک کام کر نس کے شیر ربانی دے شرک پور چ آیا آندا سونیا مینوں کلمہ چ پڑھا سبحان اللہ ہائے ہائے اللہ اکبر سارے یا رسول اللہ شرر باندھ زندہ باد ہائے ہائے پر قم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے کان کاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کن میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے مند کلندر اقبال سے ہی بول گیا دعا کر اللہ سانو اپنا خوف دی دولت عطا مسلمان اگر چان ہے قبر چانن ہو گئے عذاب خدا تو بچ جائیے دونوں جہان دی خیر ساڈی جھولی چ آ جائے اللہ دا خوف دل چپا رب دے خوف دی نشانی ہے جس بندے چ اللہ دا ڈر آئے گا نا وہ دنیا نو بعد ویکھے گا تے اپنے دین نو پہلو ویکھے گا جتھے دنیا دین نال ٹکرائے گی وہ دنیا چھڑے گا دین نو جفا مارے گا یہ منافق دی نشانی ہے جدو حکم نبی آوے وہ آکھے دنیا میری جاندی ہے مولی جی گل تے تیری کھڑی ہے مگر ہن دنیا دا رکھنی پیندی ہے نا سمجھ لے منافق جڑا آکھے دنیا جاندی ہے تے جاوے محمد عربی دا منہ نہ جاوے سمجھ لے مومن ہے مومن ہمیشہ دنیا تے دین انہاں دے مقابلے وچ پچھانیا جاندا ہے منافق وی ایتھے کھلدا ہے مومن وی ایتھے کھلدا ہے منافق دنیا نو جفا ماردا ہے مومن دین نو جفا ماردا ہے اللہ امتحان تے ضرور لیندا ہے بیٹی آ گھر دے آندے نے پتر نو پڑھا سکول ادھر بھیج وہ جی میں بابا اتنے کٹن دیا تھی تو میں آخ رہا تھا بابا جی نہ کٹو یہ شیطان بن گئے نے کتوں ہی نہ بتی آ گئی آو بتی آ گئی بتی آ گئی تو تھوڑے وچ بھی چانن پیا کہ کوئی نہ خدا دے بندیا اور سر سید احمد خان لکھتا ہے سکولوں کا باہر نہیں آتا شیطان ہی بنتے پا بھائی پھیرو دا واقعہ ہے بھائی پھیرو دا منڈیا نو جو چڑھیا نا گسا انہاں آخیا کبلا اپنے لما پا استاد کبلا ہوں نا جی انہاں آخیا کبلے نو لما پا انہاں پروفیسر صاحب نو بھائی پھیرو سڑک دے اتنے روڈ بلا کر کے جو کٹیا کبلے نو ڈنگا کر کے رکھ چڑیا میں کیا سد کے جاوا اس قبلے دا منہ جو لندن والے پاسے سی یہ لٹریشن تے ہون والی سی نا جے استاد ہوندا محمد عربی دی تعلیم والا تے شاگرداں دے استاد جان تیرے تو ماراں گے میرے نبی دے دین دا فیض جو مڑے ہو جائے خدا دی قسم کر کے آنا آپ سوچ لے جس تعلیم نے استاد دی انی خدمت کرانی ہے اس باقی قوم دا حال کی کرانا ہے تعلیم وہی ہے جو نبی دے گئے ہیں جو نبی دے گئے ہیں تائیوں علامہ اقبال فرماتے ہیں خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی پہ مگر لب خندان سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ جب پیر فلک نے ورق ایام کا الٹا آئی یہ صدا پاؤ گے تعلیم سے اعزاز آیا ہے مگر اس سے عقیدوں میں تزلزل دنیا تو ملی طائر دی کر گیا پرواز اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف یہ مدرسہ یہ جوان یہ سرور و رانائی انہی کے دم سے ہے میں خانہ فرنگ آواز میں نے کہا علامہ اقبال آپ بھی تو گیا سی میں کہا پتر میں تائیوں شیر پہ پڑھنا جڑا بندہ کسی شہ نو اکھی ویکھ کے آندا ہے نا وہ دی گل بہت ہی پکی ہوندی کی خیال ہے ایک بندہ آمب چوپدا ہے پیا جدوں وہ دسے گا کھٹا پھٹ من لوے گا جنہ چر چوپیا نہیں تو آکھے گا یار تینو کی پتا تو کھادا ہی علامہ آندا میں چوپ کے آیا بچی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی رہا روش مغربی ہے مد نظر وزے مشرق کو جانتے ہیں گناہ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ خدا دے بندیا ستویں دی سائنس ہے ستویں اج کل نواں نصاب جڑا چلیا سے ستویں دی سائنس صفحہ نمبر 39 کنا 39 آپ کھول کے گھر چ ویکھ لیں عورت دی شرمگاہ دی فوٹو بڑی کری مرد دی شرمگاہ دی لکھیا اے سارا کام میں پھر آکھیا میں کہ اوئے ماں پیو نو آکھو اپنی بیٹی نو یا پتر نو آ کے صفا ساڈے سامنے کھول کے بہرا ہے تے جے کھول کے بہرا ہے تے میرا نک وڈ لیا کھولن گے ایمان نال دس شرم نال مر نہیں جان گے پیو سکے اگے نہیں کھول سکتے تے پتہ نہیں کی پڑن دے ایویں تے نہیں امریکہ ڈالر کر دیندا بہرحال ڈالر بھی ضروری ہے ان کے بغیر کچھ نہیں چلتا قدو شریف دوائی کے طور پر پاؤں پر مل سکتے ہیں بالکل مل سکتے ہیں ہمارے علاقے کے بہت سے گاؤں کے لوگ اپنے بچوں کو قادیانی کے بنائے ہوئے سکولوں میں بھیجتے ہیں اور بچوں کو کتابیں بھی نہیں لانے دیتے بچے کتابیں پڑھ کر وہاں چھوڑ آتے ہیں جب تمہارے نظریے کے مطابق انگریزوں سے پڑھنا جائز ہے تو پھر قادیانی سے پڑھنا کیوں حرام ہے تو وہابیاں کل پڑا تو شیعاں کل پڑا تو یہودیاں کل پڑا تو مردائیاں کل پڑا تو پھر پتر واسطے وین چاپا پتر بھی گیا تو بیٹی بھی گئی مڑ روندا رہو ساری زندگی اگے عذاب لتر دا انتظار کر جو خدا ہن تے لمبا کیویں پاندا ہے رب دے مصطفیٰ دی شریعت دا قانون ہے برے دی صحبت نہ بیٹھو ہے جائز برے دی صحبت مصطفیٰ دی حدیث دا خلاصہ شعر وچ پڑھ دینا سبحان اللہ میرے آقا دی حدیث دا خلاصہ ہے برے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان لوہارا کپڑے باویں کنج کنج بھئیے یارا چنگا پین ہزارا تو برے دی صحبت جائز کو نہیں دے کافر دی جائز ہو کافر نو استاد منن جائز ہویا کھڑا ہے اس قوم دے فتوے تو صدقے جاوا پرو اچھا پیر وارث شاہ دا شعر سناوا تانوں پیر وارث یار شعر میں سنا دیاں میں انس کر مصطفیٰ دے تو دردی غلامی کر مصطفیٰ دے دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے دردی غلامی کر مصطفیٰ دے دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے رب پاک دیندا اے خود اے تسلا رب پاک دیندا اے خود اے تسلا فتا بے اونی جوبب کو ملا کرسی تیرے نال رب ہم کلامی کرسی تیرے نال رب ہم کلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے حبشی نبی نال سبحان اللہ اکھیاں ملایا حبشی نبی نال اکھیاں ملایا کرنی نے گھر بہ کے لذتاں نے چایا نا پیدا کر گئے رومی تے جامی نا پیدا کر گئے رومی تے جامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے ذوق نال کہہ دے کر مصطفیٰ دے دردی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر او شبیر دسیا یاری دا ولے شبیر دسیا وہ یاری دا ولے بچڑے کو تاں بن دی گلے زندہ رہے شادا حیران رہ گئے کوفی تے شامی حیران رہ گئے کوفی تے شامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے آدے چھوڑ دنیا تے جھگڑے تے جھیڑے ودے چھوڑ دنیا تے جھگڑے تے جھیڑے آون تو کامل ولیاں دے ویڑے نہ راسی ایمان وچ کوئی خامی نہ راسی ایمان وچ کوئی خامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے دعا کر صدقہ مدینے دے تاجدار دا جنہ محفل سجائی اللہ انہاں نو دنیا اور آخرت دی رحمت دی پناہ عطا آمین بخشش فرماوے آمین قبر حشر سونا فرماوے آمین جتنے حاضرین مجلس نے یا مولا اساں بے خوف ہیں سانو خوف عطا فرما آمین یا اللہ اساں بے ایمان ہیں سانو ایمان عطا آمین یا اللہ تینو واسطے اس مدینے دے تاجدار دا جدے صدقے خدا ہی پیدا کیتی ہو اللہ ساڈی زندگی اسلام والی موت ایمان والی کر دے آمین آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ بھیج بیماری تاون والی سکول اک نہ روے جان تے کوئی دنے مرے کوئی رات مرے ہو تے میلا لگیا روے قبرستان تے لوکی رل رل بھجن جنازیاں دے تے کفن لبے نہ کسی دکان تے سکول وین پون نالے وال پھٹن گو تے ٹھنڈ پیندی روے میری جان تے سکول وال پھٹن نالے وین پون گو تی ٹھنڈ پیندی روے میری جان تے آڈے وال سونیاں رو رو سار